right into this world all alone. You gotta take your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right, you ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta live this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. Cause when it's business time, it's life or death. The king is dead, the life goes on. Don't lose your head where the deal goes down. Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és mi van? Ja igen, tudom, a Sons of Anarchy volt az előbb, a Sons of Anarchy főcímdal, amit most azért választottunk ki, mert ugyan nagyon-nagyon ratyi dolog egy ilyen számot berakni mondjuk a rádió elejére, ami ennyire populáris, már olyan értelemben, hogy most ment a tévébe, és akkor egy tévéműsornak a főcímdalával előködünk itt a helyet, hogy kitúrtunk volna valami ritkaságot. Tehát ez egy nagyon ratyi dolog, de van ennek most egy apropója, meg hát ugyan már miért ne, hiszen senki nem hallgatja végig. Aki nézi a Sons of Anarchy-t, az se fogja ezt a számot végighallgatni. És igazából Hozzáteszem, aki tévében nézi, az lehet, hogy végighallgatja, de én ugye nem tévében néztem, végig, én eltekettem. Nem megy le tévében sem az egész szám, csak az első pár 10 másodperc. Hát jó, ilyen 40 másodperc van egyébként. Tehát gyakorlatilag el se kezdődik a szám, amit a tévében hallasz, abban a verzióban el se kezdődik maga a szám. Szóval nem lehet a tévében ezt meghallgatni. Úgyhogy, hát mivel én is most hallgattam meg csak először, és meg is lepődtem, hogy ez egy kicsit más, mint ahogy eredetileg gondoltam, de ami a másik meglepő, hogy ki az előadó. Mert itt van egy Curtis Tigers nevű űrje, aki nekem nagyon ismerős volt a 90-es évekből, és ahogy utána néztünk, kiderült, hogy ő valójában egyfajta nyálzenész. Olyan fajta nyálzenész, mint amilyen volt annak idején, szintén hosszúhajú, szaxofon és egyéb, mondjál ilyen neveket, te se tudod mi? Fogalmam nincsen. Time, love and tenderness! Erre emlékszem. Tudom, hogy ki ez a sávú. Az egyébként az a száma az jó. Michael Bolton. Az, igen. És, de voltak neki ilyen klónjai, még talán egy magyar klónja is volt, a Saint Martin, az is hasonló zenéke. Sőt, aztán utána elment saját maga klónjának, és egy ilyen paródia a zenekarból kinőtt, relatív komoly, elég lófasz együtteshez elment bohóckodni a YouTube-on. Megcsinálta Michael Bolton, igen. Azt nem tudtam. Lehet, hogy ezt be kéne játszani. Ez a Michael Bolton és a Lonely Island. Ez egy rettenetes zeneszám, ebből szerintem bevágunk egy jelentet, és akkor fogjátok érezni. Itt Michael Bolton gyakorlatilag kiparodizálja önmagát, és az a két kis csávó, azok nyomnak valami ilyen nagyon olcsó, fos, fehér gangster rappet. Michael Bolton meg oda megy, és elkezd nekik filmekről énekelni közben ilyen teljesen. De ugye a Michael Boltonról azt kell tudni, hogy ő volt a női szívek hercege a 80-as évek végén. Nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy meleg. És ha nekik, egyébként nem, azt nem hiszem, és ha nekik szóló ilyen romantikus nyál dalokat nyomta, és ez egyébként szerintem az egyetlen egy hallgatható szám, ez a Time, Love and Tenderness, amiről beszéltünk, amiről nekem egyébként konkrét emlékeim vannak, ezt nem tudom most elmondja-e, de mindegy, jöjjön az a bejátszás. shit we hide when we walking through the set. Fuck the fellas looking jealous, play them back and get wet. Me down in my waist, shank in my sock. You either get cut, get stuffed, or get shot. This is the tale of Captain Jack Sparrow, pirate so brave on the seven seas. What? A mystical quest to the Isle of Tortuga, raven like sway on the ocean breeze. Yeah, that was kinda weird, but we're back in the club. Buying up the bar, so the groupie show is love. Motherfucking nice man, I'm the top. Hát az érdekes, hogy visszatérve Curtis Tigershez, Curtis Tigers, ugye ez a hasonló fajta ilyen nőknek szóló nyálas zene előadó volt, egyébként jazz énekes, meg ilyesmi, és én nem tudom, hogy került ide a Sons of Anarchy produkcióhoz, mert egy egészen más jellegű zenét csinál itt, de nem egyedül van, hanem van neki egy segéd zenekara, akit hogy is hívnak? Közben elfelejtettem. Én is. Akkor nagyon jók vagyunk, már lassan kezdjük Texas a... Texas Rangers, vagy valami... Tilos rádiónak a szintjére. Az Texas Rangers az nem van, lehet, hogy az a kevered a Chuck Norris-a? De lehet, hogy úgy nevezi magát egy zenekar is, tehát én látok ebben rációt. Nem, Forest Rangers. Ja, Forest Rangers. Forest Rangers az nem ugyanaz. Majd nem Texas ugyanaz. Ranger az a, az Chuck, a Chuck Norris volt. Aki időre egyébként elmondtuk, hogy most volt a szülinapja. Igen, múltkor elmondtuk. Jó, mert van, még azt hiszem közben lett egy másik szülinaposunk is. Minden, szóval nagyon érdekes, hogy ezzel a, ez a Texas Rangers, ez lehet, hogy... Forest Rangers. Vagy Forest Rangers, igen, szóval a Forest Rangers ez még a te ötleted, hogy lehet, hogy, hogy ennek valami köze van az FX csatornához. Hát valószínű, mert ugye láttuk azt, amikor bejátszottunk, vagy nem játszottunk bele, lehet, hogy nem játszottuk bele, beszéltünk róla, hogy a, az a nő, aki a Gemmát játszotta, meg előtte az Al Bundynak a feleségét, a Peggyt, ő is, amikor énekelt, akkor velük énekelt. Nem jut eszembe a neve, fogadjunk. Nem, abszolút nem jut eszembe a neve. Az, hogy Peggy, meg hogy Gemma, az eszembe jut, de egyébként nem. Nekem se. De szerintem úgy, hogy az Al Bundy felesége úgyis mindenki tudja. Ja, Katie Siegel. Ja, igen, Katie igen. Katie Siegel. De volt ilyen, hogy Katie Siegel és a Forest Rangers. És ugye nyilvánvalóan ugye a sorozat az, ami összeköti ezeket az embereket. Hát valószínűleg ezek a dolgok, ezek a produkció kedvéért születtek meg. Igen. Ugye Katie Siegel is zenélgetett valahogy, valamilyen formában, nem tudom pontosan, hogy hogyan, és akkor ez így ez a dolog összejött. Én ezt úgy nevezném, hogy haknizott. Lehet, nem tudom. Valószínűleg. Nem tudom, mert ugye itt már beszéltünk arról, hogy hobbizenészként hollywoodi sztárok is elég jól működnek. Nekem nem az jött le, hogy Katie Siegel olyan nagyon tehetséges lenne. Ja, a dalok azok szörnyűek. De az egy dolog, de hogy még szarul is énekel. Azt tehát nem tudom, mert azért nem jutottam el, mert nem csíptem ezeket a dalokat. De, tehát nem úgy voltam vele, mint hogy Bruce Willisnél azt mondtam, hogy baszki, az rohadt jó. Bruce Willisből se feltétlenül a megjelent lemezeik a jók, sajnos a Bruce Willis Blues Band az egy előre elérhetetlen dolog számunkra. Valószínűleg nem saját számokat játszanak, és nem jelenik meg lemezem, úgyhogy Bruce Willis Blues Bandet nem sokat fogunk bejátszani itt a rádióban. Hát Hula úr is így nyomja ám egyébként, hogy nincsenek nagyon saját számai, talán van néhány, de általában véve de más Hula is megtalálod. Hula úr megtalálod. Hula úr nem annyira jó, tehát egy kicsit nem a mi stílusunk. Hát ő valami ilyen jazzesebb dolgot csinál. Igen, igen, igen, ugye jazzből se az a műfaj, ami nekem feltétlenül bejön. Azért alapvetően jól nyomja. És hát ugye Bruce Willis meg blues rockos, meg még akiről nem beszéltünk, de majd őt is bedobjuk, az Steven Seagal, akinek szintén van. Szerintem Steven Seagalnek sokkal rosszabb a zenéje, mint Bruce Willisnek. Hát a Bruce Willis Blues Bandnél rosszabb, de elég jó zenész egyébként, viszont Steven Seagalnak semmi köze nincsen Katie Siegelhoz, és nem is úgy írják a nevüket, úgyhogy összenetéveszítek őket. Lehet, hogy nem is úgy kéne kiejteni. Seagal, a másik meg Sagal. Jó, de ennyire nem tudunk angolul, hogy mindent ki tudjunk ejteni, szóval ez így van. Viszont cserébe az amerikaiak se tudnak mindent kiejteni magyarul. Úgyhogy elfogadhatjuk azt. Sőt, általában semmit. Igazából rámehetnénk arra, megmondom neked frankon, hogy ilyen nagyon echte kurva jó amerikai kiejtésünk van, és ilyen buzi akcentussal nyomjuk a dolgokat, hoppá, már megint elszóltam magam, de én meg akarom tartani a magyar kiejtésemet, tehát én nem akarom ezt az amerikai kiejtést utánozni egyáltalán, mert nekem ez nem jön be. Hát, hogyha egy szót így beszúrsz egy magyar szövegbe, akkor ezzel nincs probléma, hogyha angolul beszélsz, az nyilván egy más. Persze, persze, tészta. Persze, az is más, de engem nem zavar az akcentusom egyáltalán, mint ahogy Hát ugye értik, mit mondasz, akkor egyébként a többieket se zavarja. Tehát igazából ki a fasz. Jó, hát Arnold Schwarzenegger világéletre kirögték az Oscar koncentrusa miatt Amerikában. Jó, de most már az a brand. Szarja lett, szerintem ő is leszarja, hogy kirögték, és ilyen beigaza is van teljes mértékben. Na egyébként van apropója, hogy a Sons of Anarchy főcímdalt választottuk meg, hogy erről beszélünk egy kicsit még hozzá az, hogy kedden megyek egy tévéfelvételre, ami a Sons of Anarchy utolsó három évadjának a nem tudom melyik televíziós bemutatójával kapcsolatos. Nem RTL klub, meg ilyen gané, hanem valami ilyen normálisabb csatorna. De nem tudom, lehet AX-en. Nem tudom, ilyen. Hogy ki nyomja Magyarországon, de szerintem nem túl releváns, tehát igazából már úgy is láttad. Persze, persze, de az a lényeg, hogy a Harley Davidson Budapest engem meghívott erre a dologra, hogy szerepeljek ebben a promócióban, mert most ők mellé álltak a bemutató mellé, és lesz egy ilyen, gyakorlatilag motoroznunk kell, hogy kell egyébként szerepelni, meg beszélni, fogalmam sincsen, és szerintem nekem lesz egyedül Sons of Anarchy pólom, úgyhogy büszkén oda fogok menni a Sons of Anarchy pólomban, és hát motorozunk annyi, hogy meg fogunk fagyni, mert 5 fok lesz reggel 8:30, amikor oda kell mennem a Harley Davidson Budapesthez, és akkor megyünk különböző ilyen média helyszínekre, ennyit láttam a programból egyelőre, sőt úgy volt, hogy a Harley Davidson marketinges csajt is én fogom vinni, de mondta, hogy hát nincsen motoros cucca ennyire, hát ő kért meg rá, hogy bevállalom, hogy elviszem, de mondta, hogy hát meg van fázva, és nem biztos, hogy ez jó ötlet, és én mondtam, hogy szerintem határozottan nem jó ötlet, és így legalább megúszom, nem kell felszerelnem a pótülést a motorra, ami egyébként azért macera egy kicsit, mert közben én elvittem a Monsters Customhoz, vagy Monsters Customhoz pontosabban, ha már annyira kiejtéssel foglalkozunk, a motoromnak a hátuljának a megjavítása érdekében a motoromat, ezt jól megmondtam. Tehát az a lényeg, hogy a Monstersnél le fogjuk vágni flexel a Dragstaromnak a hátulját, és csinálunk egy olyan konzol szerkezetet, amit én találtam ki, és azt fogja tartani majd a hátulját, de most el kell hoznom a motort, mert kedden lesz ez a forgatás, és saját motorral kell menni, mert a Harley Davidson valamiért most nem tud nekünk motort biztosítani, ami engem egyáltalán nem is zavar. Viszont ha hátsó ülést le akarnám szerelni, akkor felmerül az az apró probléma, hogy a hátsó ülésen egyrészt a tivadarnál van, aki az egyik szerelőm, viszont a hátsó ülést tartó pöcköt a tivadar teljesen precíz mozdulattal elhelyezte a padlón, mert ugye az alkatrészeket le kell baszni a földre csak úgy, és most nincs meg. Viszont egy 99-es Yamaha Dragstarnak kurva könnyű lesz ezt az alkatrészt csak úgy beszerezni, tehát itt kimegyek a sarki MZ-boltba, vagy a Robogó szervizés, és megkérdezem, hogy van-e egy Dragstar hátsó ülés tartó pöckötök esetleg raktáron, és lehet, hogy nem lesz. Úgyhogy kurvára nem tudom, hogy hol van. Egyelőre az első ülést és a hátsó ülést tartja ez a tudsz egyszerre, de az első ülést azt most gyors kötözővel megoldottuk, hogy a hátsó felfüggesztése az ott meglegyen, de a hátsó ülést nem tudom enélkül a pöcök nélkül rárakni. Tehát ezzel most itt eleve variáció lenne, és most ez az egész dolgot így megúszom, nem kell variálni, mert akkor nem kell hoznom a csajszit. De a lényeg az, hogy lesz ez a dolog, és nem tudom, mi lesz belőle. Bedőlszik a tévébe, vagy nem. De tök jó. Mert egyébként nem szívesen vállalok tévészereplést egyáltalán, sőt mondhatni kurvára nem vállalok ilyesmit, de ez a te telefonod vajon? Mert remélem, hogy bepittyek majd a felvételbe. A múltkor egyébként a BBTV-nek a legvégét, amikor leforgattuk, a kokszos részt, amit már valószínűleg láttatok, ott kettőféle hangcsatorna volt, és az egyik hangcsatornában pont belepittyeget valakinek a telefonja, de hogy honnan a kurvanyjába, azt nem tudom. És azért a jobbik hangot el kell dobnom, és szerencsém, hogy kettőféle hangunk volt egyszerre. Na ez egy mellékes történet. Na térjünk rá viszont a mai témáinkra, mert rengeteg van. Sok van, és szerintem már most is sokat pofáztunk. Igen. Akartunk még beszélni arról, hogy április 1-én mi miket csináltunk. Vagy hát hogy nem, hát arról akartunk beszélni, hogy hogyan csináltuk a The Making of április 1 című rész következik most, tehát hogyan csináltuk az április 1-i különleges BB rádiót, amire egyébként nem tudom, hogy ezt tudtad-e, hogy szerintem elég sokan azt hitték, hogy most tényleg ez a rádió is kész, és egy hét múlva jön a következő, és meglepődtek, hogy jött a következő másnap. Annyira, hogy tudom, hogy a Robi is azt hitte. Igen? Ő a Tolos is. Hát a Tolos mondta, hogy a Robi egyébként a PC rádiót, ami egy fos, és nyilván egy vicc volt, azt felrakta, nem tudom, hogy hova, a podcastok közé, ja, a BB rádiók közé így berakta. Ja, mert nem tudta, hogy ezt nem kellett volna felrakni. Nem, mindegy, igazából ott. Jó, én is ott hagytam, mert ugye április 1-én gyakorlatilag mi nem csináltunk semmi normális dolgot, a BBTV is csúszott, ezért egy napot, nem csak ezért csúszott mondjuk, tehát az költői túlzásan, hogy ezért csúszott, de gyakorlatilag ezért is, mert április 1-én nem akartunk kirakni semmi normális tartalmat, a hírekbe se, sehova se. Tehát csak az volt a koncept, hogy április 1-én csak hülyeség lesz. Ugye csináltunk, de ez egy spontán ötlet volt, mert gyakorlatilag 31-én jutott eszembe, hogy baszki, hónap április 1-én van. És megint nem készültünk rá, ez már hagyomány, legalább 10 éve nem készülünk az április 1-ére, egyáltalán és eszünkbe se jut, hogy április 1-én lesz, és egyszer csak feleszmélünk, hogy ma április 1-én van, na most egy fél nappal ez korábban eszembe jutott, és akkor kitaláltad te, szerintem te voltál az, hogy csináljuk meg a rádiót, mert úgyis szerda van. Nekem volt ez az aljas ötletem, de hozzá kell tenni azt, hogy nekem még csak fél nappal előre se jutott eszembe, hogy most április 1-e lesz. Nekem reggel jutott eszembe, amikor mutogattak ilyen buta cikkeket, amit kiraktak, és akkor, ja tényleg most április 1-e van, azért humanizál mindenki, és akkor beszéltünk erről, és akkor csináljunk egy PC rádiót. Na most a PC rádió az úgy készült, hogy leültünk és elkezdtünk beszélni, és fogalmunk sem volt, hogy miről. Tehát ennyi volt a Making of PC Rádió. Gyakorlatilag ennyi a sztori. Fogtuk, leültünk, hogy beszélünk 10 percet, és csinálunk majd egy rádiót, és fogalmunk se volt, hogy miről fogunk beszélni, csak beszéltünk valami hülyeséget, és akkor ezt raktuk ki, és hát természetesen másnap jött a normális rádió, és én persze letöröltem a hülye híreinket, ami elsőjére készült. Kati Béla megnősül, meg ilyen dolgok. Az. Na mindegy. Kevésbé április elsői hír, viszont, mert lehet, hogy másodikán volt, hogy elítélték a Puzsért közben. Puzsért elítélték ugye azért, mert a Hajdú Péterre azt mondta, hogy egy szarkupac, vagy valami ilyesmi. Nem, tehát az a lényeg, hogy, illetve részben ez így van, a Puzsért elítélték, mert különböző dolgokat mondott a Hajdú Péterre, mint kritikus. És ebből az egyik, tehát azt hiszem 7 per van kettejük között. Így van. Ilyen dolgok miért, ezek folyamatosan mennek, volt amelyiket megnyerte, a Puzsér volt, amelyiket nem, és most konkrétan az van, hogy elítélték azért, mert azt mondta, tehát az nem fér be a sajtószabadság fogalmába, hogy szarkupacnak nevezze a Hajdú Pétert, viszont az belefér, hogy várjál, idézek. Takonygerinci volt még. Klinikai pszichopata, ja, és igen. Takonygerincű antihős, az belefért a bíróság szerint a szabad véleménynyilvánításba, és erre a Puzsér azt mondta, hogy akkor ő szeretne egy listát a bíróságtól, hogy milyen kifejezések nem férnek bele a szabad véleménynyilvánításba, vagy mik férnek bele, mert ő úgy gondolja, hogy egy másik bíróság meg a takonygerinc miatt ítélte volna, és a szarkupac lett volna megengedett. Ő szerintem egy harmadik bíróság felmentette volna a francba. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát ez azért röhely. Igen, ez valahol röhely. Tehát nekem ilyen... Érdekes érzéseim vannak ezzel a kicsit ambivalens érzéseim vannak a sajtószabadsággal kapcsolatban. Szerintem nem jó, hogy mindenki minden szarságot beszélhet. Viszont az se jó, hogyha ilyen baromcsak vannak, hogy ezt nem lehet mondani, azt meg lehet mondani. Hát akkor most lehet mondani, vagy nem lehet mondani. Tehát nem tudom egyébként, hogy a Puzsér véleménye az milyen formában jelent meg, és hogy ez mennyire tartozik a sajtó, meg mennyire a szólásszabadság. Most meg kell különböztetni egy véleményt mindig, hogy én mit gondolok valakiről, tehát jogom van bárkiről azt gondolom, amit akarok. És elméletek jogom is van kimondani, ez a szólásszabadság. Balóplant állítani viszont nincs jogom. Tehát mondtam a Puzsérról, hogy akármi, most a Puzsérról várja, mit mondjak. A Puzsérról nagyon rossz, nem, szerintem elmebeteg a csávó egy kicsit, de vannak nagyon jó dolgai is. De erről mindjárt beszélek egy perc múlva. De mondjuk a Hajdú Péterről, aki szerintem egy hombárfejű köcsög, és egy, tehát egy ilyen média szégyen, de ez egyébként nem meglepő a mai világban, mert ma csak ilyen média szégyen emberekkel van dolgunk. Tehát hombárfejű faszkalapra, azt mondhatom, hogy hombárfejű faszkalap, mert ez a véleményem, de azt nem mondhatom, hogy mondjuk pedofil, nem mondhatom rá, hogy bankot rabolt, nem mondhatom rá, hogy mit tudom én, turkálja az órát egész nap, mert akkor olyan dolgot állítok, ami nem vélemény, hanem ami tény, vagy ténynek van feltüntetve, viszont nem tudom bizonyítani, hogy ez tényleg így van. Hát meg ugye jó eséllyel nem igaz. Most nem tudom, hogy a szarkupac az így, az hogy esik mindegy, hogy igaz-e vagy nem. Kategória alá. Hát amikor valakiről valami olyan dolgot állítasz, ami nem vélemény, hanem tény, akkor, és ő téged beperel, akkor teljesen mindegy, hogy igaza vagy nem, be tud perelni, aztán a bíróságon kiderül, hogy igaza vagy nem. Tehát bizonyítani az igazadat, azt van lehetőséged. Ha mondjuk van egy fényképed arról, hogy a hombárfejű köcsög az orrát turkálja, akkor nyertél a bíróságon. Ha nincsen és nem tudod bizonyítani, akkor nem tudod. De egyébként kemény 10 000 forintra ítélték el a Puzsért azért a történetet. Ezt a Hajdúnak kell kifizetnie, vagy az állambácsinak? Nem, hát a Puzsérnak kell kifizetnie 10.000 forintot. Ja, de hogy a Puzsér a Hajdúnak adja, vagy az állambácsinak? Ja, Hajdúnak, Hajdúnak gondolom. Ja. Kártérítés, amiért lesz harkupacozta. Hát az, mit tudom én, jó lesz neki a legközelebbi tilos parkolására, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy nem feltétlenül tetszik nekünk ez a dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen hombárfejű szarjankó, mint a Hajdú, az viselje el nyugodtan a Puzsérnak a kritikáját. Tehát eleve, ha ő olyan magas szintű nagy médiasztár lenne, akkor nem foglalkozna azzal, hogy a Puzsér mit mond róla, akkor azt mondaná, hogy ő nem tekinti ebbe partnernek a Puzsért, hogy megbeszélje vele, vagy érdekelje a véleménye. Mint ahogy én is azt mondom, hogy nem érdekel, hogy róla mit papáznak a Facebookon. Néha, amikor köpköd valami kis szarfasz, hogy gyökér engem a Facebookon, akkor egy-két ismerős szól, hogy jaj, ez meg az van, és így mondom, hogy bazd meg, kit érdekel? Mondják, hogy a múltkori blogoló köcsög, aki a Kati Bélát beszívatta a telefon beszélgetésen keresztül, írt rólam is valamit, és mondtam, hogy bazd meg, kit érdekel? Szerintetek el fogom olvasni egy kis blogger, kis elmebeteg szar féreg, aki az anyjánál lakik a kis szobában, látszik rajta, hogy egy beteg kis buzi. Tehát már a hangján hallottam, amikor a YouTube-on meghallgattam azt a felvételt, mert a Béla ragaszkodott hozzá, hogy hallgassam meg. Hát a hangján hallatszik, hogy egy kis buzi a gyerek. Hát hol érdekel engem, hogy mit írogat rólam? Hát majd ha, mit tudom én, Hajós András fog rólam írogatni, majd az érdekel. De attól tartok, hogy ilyen kis mindenféle blogger szarláda véleménye, ilyenek, mint a Pöcs, meg ez a kis buzi gyerek, meg a mit, kik vannak, az izé, kecskefejű buzi, meg ez a sok nyomorék fasz. Tehát ezeknek a véleménye hol érdekel? Hát olyan emberek, akik csak a Facebookon, meg egy szaros blogon tudnak megszólalni, ilyen emberek véleménye miért érdekel másokat, nem értem. És ha azt nézem, hogy ha jó, mondjuk a Puzsér az odébb van, hogy blogokon tudjon csak megszólalni, az tény. A Puzsér az egy relatív komoly ember, de ez csak az egyik oldala a dolognak. A másik oldala az, hogy a Hajdú Péter az kvázi egy ilyen média személyiséget, és szerepel a médiában sokat. Igen, igen. Most, hogy szeretjük, hogy nem, az ilyen szempontból nem releváns. Nem hiszem, hogy szeretjük, de nem is kötelező szeretni. És viszont... mindegy, nem számít. A lényeg az, hogy azzal, hogy ő média személyiség, és ezt vállalta, ezt csinálja, ebből él gyakorlatilag, azzal ő azt bevállalta, hogy mindenféle ember, aki vele találkozik a tévében, vagy bárhol, az őt kritizálhassa. Igen, azoknak neki véleménye legyen róla, és ezt le is írhassák potenciálisan. A Puzsér az egy kritikus, ő ebből él, ő nem szereti a Hajdú Pétert, teljes jó van egyébként, teljes jó van, a Hajdú Péter szar csinál, és a Hajdú Péternek ezen felül kéne emelkednie, ennyit tudna tenni, semmi mást. És az viszont, amit csinál, hogy pereskedik ezért a Puzsér véleményéért, az rohadt szállalmas, és hát itt azt kell, hogy mondjam, az erkölcsi győzelem kvázi az a Puzséré, így is, úgy is. Ennyi. Nem tudom, hogy pontosan mi az ügy, de most a kettő közül, ha választanom kell, hogy Hajdú vagy Puzsér, akkor én a Puzsérre szavazok, az nem kérdés. Egyébként erre vissza is térek egy pillanatra, ugye eltelt az egy perc, hogy írtatok nekünk a rádióba Puzsérral kapcsolatban. Régenben sok kvázi Puzsér van, és azt mondtam, hogy az a baj a csávóval, hogy valami miatt meg van kattamba, és nem mondom, hogy az álláspontomat felülírom, mert nem, csak közben én is találtam nagyon, nagyon érdekes anyagokat a Puzsérral kapcsolatban, amit nem hallottam eddig, és tényleg totálisan igazatok volt abban, hogy bizonyos dolgokat nagyon jól lát, és nagyon okosokat mond. És nekem ez nem jött le, mert néha rádióban hallottam, filmkritikákban, meg ilyenek, és ott volt egy csomó, ami szar volt. Van egy csomó olyan dolog, ami volt az a Sobert Norbi, ugye, amit emlegettem, hogy le fitness náciszta. A Sobert Norbival nem ez a baj, hogy fitness náciszta, csak a Puzsér nem jól látja. De mégis van valami görcse a csávónak, hogy mindenkit fikázzon. Tehát ez, amit én nem értek nála, hogy mi, van egy görcse neki, hogy minden kritizáljon. És ezt én nem tudom hova tenni. Viszont bizonyos dolgokat így a kritizálás közben nagyon jól lát, és még az én szememet is, nem mintha én lennék a nagy bölcs mopsz, és én nem tanulhatnék újat, mert minden nap tanulok újat, ebből áll az életem. Szóval még az én szememet is felnyitotta bizonyos dolgokban, amit nem tudtam eddig összerakni. Például a rendőrség működésével kapcsolatban van egy nagyon jó téma a YouTube-on, szerintem ezt be is játsszuk ide, hogy mit mond erről, és akkor mindenki megérti. A tolvajkergetőkkel kapcsolatban volt a dolog, akikkel én nem szimpatizálok különösebben, ahogy hívják ezt a Tomcat miatt, mert a Tomcatnak azért voltak egy-két elmebeteg dolga. Annak ellenére, hogy vannak neki is jó dolgai, tehát ő is egy ilyen fekete-fehéren leírható személyiség, de hogy mondjam, van bizonyos szint, amikor lehet valakivel közösséget vállalni, és van bizonyos szint, amikor meg nem vállunk valakivel közösséget, és sok ember el tudja érni ezt a szintet eléggé. Tehát ugye attól is függ, hogy miért küzdünk. Most Magyarországon mindenkinek össze kéne fognia, függetlenül az ellentétektől, mert olyan dolog ellen lehetne most küzdeni. De alapvetően, tehát én ennek érdekében mondjuk összefognék olyan pártokkal, meg támogatnék valamilyen szinten olyan pártokat, akiket nem csípek, mert amúgy tudom, hogy buzi meg lodrogos lubbi. De ha itt erről van szó, amilyen szarban van az ország, akkor össze kell mindenkinek fogni. Viszont ez most például a Tomcat-tel nem ez volt az az eset. A Tomcat engem megkeresett egyébként a robogóblogon keresztül. Nem mondtam? Nem. Amikor elkezdték ezt a tolvajkergető dolgot csinálni, akkor ugye jeladókat raknak ők biciklikbe, azokat ellopják, és ők megtalálják a tolvajt. Miközben a rendőrség szarik az egészre. Egyébként a jogállás az, hogy a rendőrség nem provokálhat bűncselekményt. Ez már egy egész más kérdés, tehát én ezt már mitten jogásszal, meg totálkár belső levlistán beszélgettem ilyen dolgokkal kapcsolatban, és ezzel engem nagyon felbasztak, hogy tehát mi az, hogy a rendőrség nem provokálhat bűncselekményt. Tehát azt mondják, hogy a rendőrség nem csinálhatja azt meg, hogy jeladót rak a biciklibe, kirakja a biciklit, és ellopják, és elkapja a tolvajt. Mert nem ez a rendőrség feladata. De mondom, miért nem? Mert a rendőrség nem provokálhat bűnözést. Mondom, ebben mi a provokálás, bazd meg? A bicikli, az provokál. Tehát a rendőr nem áll oda a tolvaj mellé, hogy lopd el, keci, nem mered ellopni, nyuszi vagy, lopd el. Tehát nem ezt csinálja a rendőr, hanem nem is kell ahhoz egy csali bicikli, egy bicikli tulajdonossal meg kell beszélni, hogy itt a biciklid, és kész, nem kell csali biciklit venni, ezért semmi. Itt az hát de a Tomcat egyébként ezt csinálja, tehát és a tolvajkergetők erről szól. Csak a Tomcatnek az ilyen egyéb, ilyen félnáci, elmebeteg dolgai, meg bombagyártás, meg ezek a fasságai miatt, én a Tomcat nem az a típusú csávó, akivel szeretnék közösködni, bár ahogy a Puzsért hallgattam, így a Tomcat az egy szimpatikusabb lett, mint amit gondoltam róla, csak mondom, azért vannak bizonyos kizáró tényezők, amiben én nem akartam így belemenni. Tehát ez nekem jobb az, hogy nem kezdtünk el a Tomcat-tel ilyen közös robogó lopós történeteket csinálni, meg ugye ebben, ha nagyon akarnék, beszállhatnék bármikor, de nem nagyon akarok. Na mindegy, és ezzel kapcsolatban nyitotta fel a Puzsér a szememet a rendőrség működésével, mert én például a mai napig nem értem, hogy látom, kimegyek, 5 percenként látok egy olyan elmebeteget az úton, olyan módon közlekedni, hogy utána kéne menni a rendőrnek, kinyitni az ajtót, és csak így belőni, bazd meg. Azt mondom, hogy tartsd a tarkódot ide, durr! És nem bírságon is semmit, helyszínen fejbe kéne lőni. Ilyet 5 percenként látok Budapesten, a budapesti közlekedésben, és a rendőrség nem csinál semmit. Meddig tartana? Civil autóban bennül 2 ember, autókáznak a városban, és 5 percenként elkapnak egy ilyen buzit, és megbasszák 100.000 forintra. Mi ezzel a probléma? Nem értettem, miért nem csinálják. Na most hallgassátok meg ezt, amit most bejátszunk, és akkor ti is megértitek. Na jó. Mit gondoltok, hogy milyenek a felderítési statisztikák Budapesten, ha mondjuk autókról van szó? Hány százalékát találják meg az autóknak, az ellopott autóknak Budapesten? 2,6 százalékát találják meg az ellopott autóknak Budapesten. Ezek milyen számok, Robi, Robi, arra van statisztika, hogy és hány százalékát keresik egyáltalán az ellopott autóknak? De lehet, hogy 3%-át keresik, és akkor kurva jó arányra dolgoznak. Egyébként az autókkal az a helyzet, hogy kapásból szétszerik őket, és alkatrésznek eladják, és ez azóta van így, amióta eredetiségvizsgálat kell az adásvételnél, még akkor is, hogyha én a saját cégemtől veszem meg az autót, csak azért, hogy ne kelljen cégautódot fizetnem, akkor is eredetiségvizsgálat kell, hát ha loptam. Minden esetre azóta csak alkatrésznek mennek az autók, tök jó, ellopják, szétkapják ki, és senki az életben nem találja meg. Tehát onnantól, hogy hengerfejgyűrű, vagy hengerfej, meg akármi, vége. Na most. Én azt gondolom, hogy ideális körülmények között az a munka, amit a tolvajkergetők végeznek, az a rendőrség feladata lenne. A rendőrségé meg a bíróságé. Nem tartom helyesnek a nyilvános megszégyenítést. Az internet százezrei előtt zajló nyilvános megszégyenítést. Mert én ezt egy középkori módszernek tartom. Én azt gondolom, hogy a civilizációnk túllépett ezen a fajta igazságszolgáltatáson. És szeretném hinni azt, hogy képesek vagyunk érvényesíteni a saját tulajdonunkhoz van fűződő, a saját közbiztonságunkhoz, a saját életünkhöz, a saját hétköznapjaink közérzetéhez fűződő jogosítványainkat, anélkül, hogy nyilvánosan kéne bűnelkövetőket megszégyenítenünk. De a gyakorlat az az, hogy a rendőrség nem véd meg minket. Ez a helyzet. És ez tény. Na, mielőtt zenélünk, közben te is megnézted az Interstellárt. Hát nem addig, amíg zenéltünk, de úgy nagyjából igen, tehát megnéztem az Interstellárt. Nem, az rádió óta gondoltam. Igen. Ez egy kicsit a logika ösvényeiben szerintem az Interstellár hatására egy kicsit elvesztél. Ez olyan, mint hogy most egyébként ezt el kell mesélni nektek, hogy a Hurkával a Lehel piacon találkoztunk bent a piacon, mert én úgy gondoltam, hogy veszek zöldséget. Azokban a részletekben nem mennék bele, hogy tulajdonképpen én rohadtul utálok piacra járni, mert ott úgynevezett emberek vannak, és akkor azokat kell kerülgetni, és az nem túl jó. És a piacnak számomra semmi előnye nincsen, mint hogy kényelmetlenebb sokkal, mint egy közérben vásárolni. Csak hát lehet, hogy kénytelen leszek a piacon vásárolni ezen túl, mert nem szívesen megyek CBA-ba. Az az igazság. Ez a szlogen a piacnál, hogy mi vasárnap is nyitva tartunk. Hát nem a vasárnapi nyitvatartás egyébként ez a lényeges nem vasárnap kérdés, van. És nem is vasárnap van, hanem az a kérdés, hogy a CBA kapja be. Mert ugye tudjuk, hogy hova kötődik a történet. Viszont az a lényeg, hogy bent találkoztunk a piacon, és kérdeztem a Hurkától, hogy hol vagy. És akkor elkezdte sorolni, hogy mit mondta a sárga répa mellett, de nagyjából ez volt a dolog. Nem egészen, hát elkezdte magyarázni, hogy zöldségesek vannak, meg valami. Igen, tehát a Lehel piacon belül, nem tudom, hogy piacon voltatok-e, a Hurka azzal akart engem eligazítani, hogy hol van, tehát egyfajta parasz GPS-t helymeghatározó módszerrel azt mondta, hogy ő a zöldségesek mellett van a 8000 négyzetméteres piacon belül. Jó, hát egyrészt nem voltam még a Lehel piacon, úgyhogy nem nagyon fogtam fel, hogy ez mekkora, másrészt naivan azt gondoltam, hogy itt van valami szervezettség, hogy ebben a részemben vannak bevaszva a zöldségesek, itt meg vannak a húsosok, ott meg a mit tudom én, hogy kicsoda. De ahogy látom, ez nem egészen így működik, mert zöldséges az mindenhol van. Te nem tanultál programozónak sose? De. Ja, akkor értem. Akkor ez azért van. Na, zenéljünk. Ja, várja, ne zenéljünk, az Interstellárt még mondd el. Ja, na igen. Szóval megnéztem az Interstellárt. És hát én rosszabbra számítottam, mert ugye tőled, meg egy pár más embertől hát azt hallottam, mondják, hogy ez nagyon rossz. Baszki. Hát azért számítottál rosszabbra, mert mindenki megmondta, hogy kurva szar lesz. Viszont ha úgy mentél volna a moziba, hogy kurva jó filmre számítasz, hogy végre egy olyan kalandfilm lesz, aminek mindjárt a forgatókönyv sablonját elmondom, akkor azért kurva szar lett volna. Akkor lehet, hogy nagyobbat csalódok, de nem ez a probléma, mert ugye alapvetően a film az, hát egyrészt baromi hosszú volt, de igazából olyan nagyon nem untam el. A probléma az volt, hogy már megint ezt a kibaszott szart erőltették, hogy a szeretetet nyomjuk, meg a családot nyomjuk, és... Szerintem az ötödik dimenzió a szeretet. Igen, de hát ugye egy ilyet ellőni egy filmben, tehát hogy oké, hogy tudományos, hogy űrutazunk, hogy görbül az idő, meg a tér, meg variálunk ezzel, ez ami tök jó. Ami mind faszelmélet egyébként, és vagy igaz, vagy nem, ezt így megjegyzem, ezzel a kettővel szoktam vitatkozni ezen. De igazából tök mindegy, tehát ezek olyan elméletek, amik úgy állnak, amiket úgy valaki bebizonyított. Én is ezt mondom neki, hogy tök mindegy, tehát nem kéne ezen agyalni, meg erre időt szállni az emberek, hogy ilyen hülyeségeken gondolkozik. Oké, de aki a science fiction normális szereti, dolgokon, mint mondjuk a Pina. De aki a science fiction szereti, az mondjuk szívesen megnéz egy olyan filmet, ami ezzel foglalkozik, és ebben én nem látok semmi kivetni valót, tehát foglalkozzunk ilyenekkel, és tegyünk bele ilyeneket, hogy görbül az idő, meg értem, mit tudom én, micsoda. Ha nem buta jó a film, akkor értem, de ez egy buta film, az a baj. Hát nézd, ez egy tudományosnak, nagyon tudományosnak és nagyon okosnak eladni kíván, buta film, ótvar butaságokkal, a szeretet, meg ezekkel a fasságokkal, meg a könyvet löködjük, ahol könyves polc mögül. Ez a film ez onnantól ment el nagyon brutálisan szarba, amikor bementek a fekete lyukba, és akkor ott a nem tudom kicsodák, ők, az ötdimenziós szeretett lények, azok háromdimenzióban építettek neki könyvespolc hátulját, ahonnan ő le tudja löködni a könyveket. Tehát bazd meg, ez azért nagyon más rossz. Más mód nem volt, csak a könyvespolc löködése, annál más megoldás erre nem volt. Tényleg. Én csak így bámultam, hogy mi a szart akartak. A könyvesboltot le tudta löködni, akkor miért nem tudott mozgatni egy tollat, amivel leírt egy papírra, hogy mit akar. Vagy nyomkodni a billentyűt a számítógépen. Tehát, ugye, mondom, itt az a bajom nekem, hogy ez a rész, ez a rész a filmben rettenetes volt. Tényleg brutálisan rossz. És ugye viszont nyilván sikerült ez a... ezt a részt, amíg eddig eljutottunk, ez sikerült egy nagyon hosszú, nyálas, kurva unalmas, családi szembelgős, vinnyogásos szarral, felvezetni, amiben egyébként a főszereplőnek ez a nagyon helyes kislánya, az olyan szimpatikus volt, hogy egy lapáttal vertem volna nagyon 5 perc alatt, de nem baj, mert így legalább láttuk, hogy a főszereplő egy köcsög, aki nem tudja saját lányát megnevelni normálisra. Szóval ez a rész volt a filmben, ami rossz volt, és ez ugye megjelent nyilván az elején, meg a végén, és ez szar volt. És innentől egyébként te a voltál Hollywoodi... Te voltál a poén voltam! Te voltál a szellem, én voltam, bazd meg! A Kasper! De akkor miért lepedőbe jött ki? Hát az miből megcsinálta volna ezt is, hogy egy ilyen lepedőbe így megy, és ijeszgeti a kisnagy. Én vagyok a szellem! Oké, okay, de egyébként nagyjából egy óra volt a filmből, ami egyébként majdnem 3 óra. A Madagaszkár pingvinjein, amikor elmentek a Holdra, ami valójában egy háznak a teteje volt, csak elbaszták, és nem vették észre a füst miatt, na az egyébként tudományosabb volt valamivel. Például van benne egy rész, amikor azt mondja a közlegény, aki az egyik nagyon értelmes szereplő, egyébként szerintem a Madagaszkár pingvinjében a Rico a legjobb arc, aki mindig a megfelelő eszközt, amihez szüksége van, azt ki tudja hányni, így a gyomrában, hogy bleh. Meg is tanítottam én a macit, hogy mit mond a Rico, bleh. És amikor például böfögök véletlenül, az ember szokott böffenteni, akkor azt felkiáltok mindig, hogy Rico, és így nem értik, hogy miről van szó, akkor esetleg elmagyarázom. És egyébként nem nézik felnőtt emberek a Madagaszkár pingvinjeit, de ez nagyon nagy hiba. És mondjuk ha lehet gyerek... Rajzfilmet nézni egyébként jó dolog. Hát amikor az embernek lesz gyerek, akkor könnyebb rajzfilmet nézni azért. De az a lényeg, hogy például elindultak a Holdra, és azt mondta a közlegény, hogy kapitány, a Földön maradnak a kedvenc dolgaim, a sütik és az oxigén! Szóval ilyen poénok vannak a Madagaszkár pingvinjeimben, de ez a rész, ezt csak azért mondtam el egy illusztrációnak, hogy egy ilyen dinamit rúddal a hátulról megtámasztott kukába felrepülnek a Holdra, ilyen bicikli alkatrészekkel irányítva a kuka űrhajót, vagy nem tudom mi volt az, de az körülbelül tudományosabb, mint a nagy híres faszom tudományos Interstellar, mert az mondom, egy agyrém butaság ez az egész. Na, szóval ez volt nekem vele a bajom, mert egyébként az, amikor utazgattak az űrben, az úgy rendben volt. De ez, hogy a jó, szeretet... Volt benne jó rész, nyomjuk. Hozzáteszem, tehát az az időparadoxon rész, amikor eltelt 26 év az erős, az tényleg jó volt. Már leszámítva az, hogy lemegyünk egy bolygóra, akkor a balfaszok vagyunk, hogy leszállunk az óceánra, azt valamiért tudjuk, hogy az az óceán, ami ott van, az nem mély, csak 10 centi. De azt nem veszük észre, hogy közben 3 kilométeres hullámok jönnek, azt valamiért nem veszük észre. Tehát ezt így te összeraktad a film közben? Ezen egyébként nem is gondoltam. Tehát leszálltak egy nagy vízfelületen, azt valamiért tudták, hogy itt le lehet szállni, a filmben egy szó nem volt erről, hogy navigálnak, hú, te figyelj, Józsi, milyen Balaton ez? Nem. A Tisza? Nem, az meg ez a tenger. Azt a kurva Isten, nincs a pálmafa, meg semmi. Hát hol fogunk koktélozni? Hát de, de nem, hát figyelj, lemérem, letolom a logarlécet, milyen méter ez? Hány méter? Horgászunk te, Józsi? Hoztál szákot, vagy mi ez, itt csigát, vagy mi a faszt kell adni a halnak? Hát nem. Hát akkor jó, na, akkor leszállunk, jó van. Hát figyelj, ez nem mély. De Józsi, ez nem mély, ez kurva Isten, itt bassza meg a kurva Isten, ez nem mély. Megmondom neked, Józsi, erre leszállsz nyugodtan, kész, leszállunk, te. Józsi, bassz meg, te, ez nem mély tényleg, jó van faszat, te. De mi ez a hullámot, te? Ezek a hegyek, vagy mi ez? Itt van az kékes. Hát nem, te bassz meg, Józsi! Hát akkor kurva Isten itt indítson a hőnindítót már át a szabadba! Hát jön itt a hullám, a kurva anyját neki, hát bassz meg, Józsi! Hát nem volt az Ajner Szilárd! Szóval nem értem ezt, hogy ez mi volt ebben a filmben. Hogy nem vették észre, hogy 3 kilométeres hullámok jönnek, vagy mi? Hát ez bassz meg, agyrém! Hát ez igen furcsa, hogy finom legyek. De mondom, ez a része még úgy el is ment a filmnek. Oké, elmegyünk a másik volt bolygóra. A legkisebb ott full jég, a full jég bolygónak van egy felszíne, tehát azt sem értem, hogy az milyen bolygó, hogy ilyen sziklák vannak, fagyott sziklák, de az a levegőben van a fagyott szikla, és van felszín is még lejjebb. De semmi mérés, csak úgy megyünk, leszállunk, jó fasza, és akkor ott megint mi történik? Semmi. Tök jó, a harmadik bolygót azt akkor már leszarjuk, az nem érdekes. Már nem tudom, hogy jött ki a sztori. Nem volt benzin. Ja, nem volt benzin, hát kifogyott a hullám miatt, pedig vitorlázhattak is volna. Érted? Szóval nem értem, hogy most az a bajom az Interstellárral, és itt elmondom a kedves Hollywood, küldeném ne én Pistike innen a általános iskola 8. osztályból, Rákóczi Ferenc általános iskola 8. osztályból, én Pistike küldenék egy fogalmazást kedves Hollywood, amivel leírom a forgatókönyvet, hogy hogyan kell jó filmet csinálni. Na, adott a szereplő a Józsi meg a Pista, és a Józsi meg a Pista nagyon szereti a családot, és van neki kislányuk, és akkor Józsi meg a Pista elmegy űrhajóval, puszi-puszi kész. Tehát ezt a szenvelgős kurva anyám nyálazzás, a kislányom utál engem, mert minden kurva filmben a kislányom utál engem, és ezen kell nyüglődni egész kurva filmbe végig. A kibaszott Die Hardtól kezdve mindegyik filmben ez van. Tehát ezt hagyjuk már picsába, kedves Hollywood. Kezdjük ezzel. És amikor szóval elmegy a Józsi meg a Pista az űrbe felfedezni, akkor mondjuk jön szembe egy bolygó, és akkor leszállnak ott a bolygón, és ott mondjuk történik az úgynevezett kaland. Tehát ott olyan dolgoktól van cégéi. Meg lehet csinálni műpálmafát, meg be lehet öltözni embereket ilyen agyaras műmedvének, mint a Csubakka. Meg mindenféle lényt ki lehet találni, hogy madár, meg tudod, meg halember. Mondjuk kijön a halember, és olyan lábas halember, érted? És megy a lábas halember, és köszönti az idegen űrhősokat, hogy ezt mondja nekik. És akkor azok bekapcsolják a fordítógépet, fölmennek a Facebookra, vagy a Google fordítóra, és akkor megmondják, hogy a halember azt mondta, hogy szia Józsi. Szóval ezeket a dolgokat meg, és akkor támadnak mondjuk a veszélyes rák emberek, vagy a, mit én, a homoszexuális ufók, vagy bármi, érted? És akkor, szóval, na, tehát az a lényeg, ezt akartam mondani, hogy elmennek egy bolygóra, és ott történik az úgynevezett kaland. Aztán átmennek egy másik bolygóra, ott is történik egy úgynevezett kaland. Sőt, onnan át lehet menni a harmadik bolygóra is, meg akármi. És úgynevezett kalandok történnek a filmben, és akkor egyszer csak a filmnek vége lenne. És akkor az ember így kijön a moziból, de jó, kalandokat láttunk, mert van egy ilyen viszonylag fos életünk, bemegyünk a dolgozni, dolgozás után hazamegyünk, megkakáltatjuk a gyereket, eszünk, elmegyünk aludni. Másnap ugyanez, megisszük a sört esetleg munka után, és az ember az vágyik ilyen dolgokra, hogy úgynevezett kaland. Tehát nem az, hogy mondjuk egy 2,5 órás filmből egy óra az legyen, jaj, a kislányommal, jaj, apa, utállak, jaj, miért te itt már tehek, amikor köcsög vagy, mondjuk utállak, akkor mondjuk ennyiből, ha utállak, akkor elmehetsz a picsába nyugodtan, mert ha utállak, akkor nem jó, ha itt vagy. Tehát itt is van egy ilyen logikai paradoxon, mert ha utálom az apámat, akkor menjen nyugodtan az űrbe, akkor nem aggódok, most azért utálom, mert elment, vagy azért, mert itt van. De el kéne már dönteni, hogy mi a franc legyen ezzel, mert mindegy, szóval ezeket az úgynevezett paradoxonokat, meg ezeket a nyálas szarokat lehetne mellőzni a picsám a filmből, hanem képzeld el, hogy az úgynevezett kaland, kedves Hollywood, bazd meg, az úgynevezett kaland. Tehát lehetne olyan dolgokat csinálni, érdekes, meg kalandos. Nem kell ez a műtudomány, apám, fasza se, ez se kell bele, hogy ott minden kurva jelenetben ott mászkáljon a, hogy hívják ezt a faszkalapot? A nem tudom. Kis tolószékével, vagy kerekesszékével, aki nem tud beszélni a mindenség elmélete, Stephen Hawking. Ja, de nem kell Stephen Hawking ott legyen minden filmkockán, bazd meg a fasságaival, amiket kitalált itt magában, meg ezek a hülyeségek, nem kell túl tudományoskodni, meg minden. Semmi, kaland, érted? Tehát az ember a hétköznapokból kiszakadva beülne, és megnézne egy olyan dolgot, ami valami érdekes történik, érdekes tájak tűnt el, érdekes, veszélyes dolgok történnek, és akkor a filmnek vége van, és kijövünk azzal a boldog tudattal, hogy kiszakadtunk a szürke hétköznapokból, és nem egy olyan szart néztünk meg, aminél pislogtunk, hogy ez most milyen fasz volt te? De Józsi, mi volt ez, bazd meg? Ha nem tudom, menjünk horgászni, jóval, de a vigyázzal, mert 3 kilométeres hullám fog jönni, hogy na, ja, várjál, már kijöttünk, hát nem, ez már nem az, de szóval én kurva jó volt az Interstellar, elhiszem, ha jó beszívsz, akkor lehet, hogy már ezekre csinálják, optimalizálják a filmeket, úgyis legalizálják a füvet most már Amerikában, és akkor lehet, hogy ez így van kitalálva. Valószínűsítem, hogy ez nem egészen így működik. De az a vicc, hogy emellett néha becsúszik egy jó film is, például a Gravity, ez egy jó film volt. Tehát a Gravity annyival jobb film, mint az Interstellar, hogy komolyan mondom, a kettőt úgy tudnám árnyalni, hogy mondjuk a Gravity az egy film, az Interstellar meg olyan, hogy mondjuk én legugolok és ide szarok egyet. Tehát ez a kettő közötti különbség. Ugye, Hollywood egyébként ezeket az alapokat nem felejtette el, az a probléma, hogy elbasszák az arányokat. Mert ugye az ideológia az nem változott, tehát továbbra is azt nyomják az arcodba, hogy a család az fasza, és a család, és a szeretet, és de a ezt azért nyomják, szeretet. Hogy a családok bejönnek a moziba, mert ők csak pénzt akarnak beszélni, pénzt akarnak keresni. Semmi más nem nyomnak az arcodba, mint hogy pénzt akarnak keresni. Ezért nyomják az ideológiát a családdal, hogy jöjjön be a család, ilyen egyszerű. Igazából tök mindegy, hogy miért. A család a legkevésbé se fontos, mert ma már mi fontos? Én szelfizem magam, bazd meg, én már nem tudok fényképet csinálni semmiről, csak a magamról. És egyébként ezért jó, hogy megtanítjuk arra az embereket valamilyen formában, hogy a család az egy jó dolog. Tehát ez alapvetően nem az ideológia, tehát tálalással van probléma. Nem tanítjuk meg, ez egy hazugság. Azt hazudjuk a filmekben, hogy a család az jó, meg hogy mi mindent megtennénk a családért, meg minden. Ez csak egy hazugság ebben a filmben, ez a probléma. Ez a film szart se tanít, nem tanít semmit. Ez ugyanolyan... Nem is feltétlenül erre a filmre. Figyelj, ez olyan dolog, mint hogy bemennek az emberek, azok a valaha csak a filmekben látott gonosz férgek, azok ma már a hétköznapi emberek. Ma a hétköznapi ember olyan aljas, undorító, tetves féreg patkány, hogy valami elképesztő, és ezek a tetves féreg patkányok bemennek egy moziba, és ugyanolyanok, mint a moziba levő negatív főhős, aki ugyanolyan patkány, mint ők, és mégis a pozitív főhőssel azonosulnak, és nem teszük be az, hogy hoppá, na, így kéne viselkedni. Szóval ennyit ér körülbelül az egész családmodell. Na de zenéljünk, szerintem. Amit még azt fel akartam mondani, hogy... Ja. Nem az itt a baj, hogy a családot nyomjuk, mert nyomják a családot ezzel, semmi gond nincsen, ennél sokkal rosszabb dolgokat is lehetne tanítani egy filmből, az a baj, hogy hogyan csinálják. Mert ész nélkül rágják a szádba bele, és undorító, gusztustalan, cukormáz... Klisék. Ez de ennyi. Az egy dolog, hogy legyünk klisék. Bele egy kis családi nyálazást, ennyi percet, ugyanúgy, mint a tévéműsorokat így csinálják, be van programozva körülbelül... az, hogy miből mennyi legyen. De nincs az a baj, hogy klisé, mert mondjuk most mondok egy másik filmet, a Scarface, amit talán 83-ban készült el, ez az egyébként már egy remake volt, de igazából teljesen mindegy. Tehát a 80-as években készült Scarface-ben is benne van az, hogy a család az fasza, hogy a gyerek az jó, hogy a család az szent, hogy az asszonyt azt nem lehet bántani azért, jó, mert de az ez a történetnek a szerves része. Igen, és ez a lényeg, hogy itt úgy mesélik el, hogy effektíve történet szempontjából érdekes cselekményen keresztül kiderül az, hogy a főhős az úgy gondolja, hogy a család az egy fasz a dolog. És nem az van, hogy állandóan mutogatjuk azt, toljuk az arcunkba, bezumolunk premierplán, aztán igen, utána beszédet tartunk róla előtte és közben is. Kipusztul a föld, mert porvihar van és nincs kaja, és keressük a képletet, ami nem értem, hogy minek a képletét keresték, és elmegyünk a bolygóra, és akkor közöljük ott az űrhajóban, így a csaj elmondja, hogy a szeretet, ő bízik benne, hogy azt kell választani, hogy a szeretet, mert a szeretetnek benne, azért mondtam, hogy a ötödik dimenzió a szeretet szerintem. Hát valami ilyesmi próbáltam mondani. Kettőval egyébként ezen vitatkoztam, mert ugye az, hogy mi az, hogy dimenzió egyáltalán, várja, hogy fogalmazzam meg? De mik a dimenziók? A dimenziók azok olyan, ugye ma a mi életünkben, a mi logikánkban, ahogy mi érzékeljük a világot, a dimenziók számunkra azok a dimenziókkal határozol meg egy tárgynak a helyét a térben. Ez a lényeg. Hát illetve a kiterjedését, meg mindenit. Meg a kiterjedését. Tehát mi három dimenzióban tudunk gondolkodni. Tehát és... három dimenzióban. És itt már, és a kettő szerint a negyedik dimenzió az idő. És én meg azt mondtam neki, hogy hoppá, ezt nem tudjuk. Ez egy elmélet, hogy a negyedik dimenzió az idő. Az, hogy a háromdimenziós terünk van, az kurva biztos. Hogy a negyedik dimenzió az idő lenne, az nem biztos. Valóban abban van logika, hogy egy térnek a helyét három dimenzióval magasság, szélesség, hosszúság ebben határozod meg egy ilyen rendszerben. Ez gyakorlatilag ez egy koordinátarendszer, neki is felfogható. És tény, hogyha ez a tárgy mozog, akkor ugye az egy idővonalon meghatározható, hogy a tér melyik pontján mikor hol lesz. Tehát, de akkor is ez csak egy elmélet. Az egyesek szerint a negyedik dimenzió a tér, vagy az idő, de hogy aztán tényleg, azt nem tudom. És akkor itt már ilyen 23 dimenziós... Az időben kapcsolatban is vannak érdekes elméletek, hogy azt a testeknek a mozgása, meg a tömegének a forgása, meg az ilyenek hozzák létre. Tehát ott, ahol nincsen semmi, ott nincsen idő. Tehát ugye arról van szó, hogy a mi időnk, amit mi megtapasztalunk, az azért úgy működik, pont, mert ugye a Föld az kering a nap körül, meg ugye forog a saját... Persze, tehát a mozgás, ezzel azt akarod mondani, hogy a mozgás hozza létre az időt, én ezt igen, nem hiszem. Tehát egy nagy testnek a mozgása az, ami... Én ezt nem hiszem, inkább ez az, amivel mérjük az időt. De hogy ettől lenne önmagában idő, az nem hiszem. Tehát kérdés, hogy egy nagy térben levő semmi, ott van-e idő, vagy nincs, de hát... Oké, de ugye azt is tudjuk, hogy az idő relatív, mert az egy viszonylag bizonyított dolognak tűnik, hogyha elmennek, és elmennek valahol máshova, és nagyon gyorsan mennek, sokkal gyorsabban, mint ahogyan a Föld mozog, akkor nekik lassabb, vagy gyorsabban telik az idő, vagy lassabban, a tököm se tudja. lényeg, hogy visszajönnek, és akkor, amikor de ezt az időparadoxot, ezt feldolgozza a film, ez egy jó részben, ez az egyetlen jó részben, ne? Csak mondjuk az, ami már rossz rész, hogy visszajöttek, eltelt 26 év, és a csávó az így, hát eltelt közben azért 26 év, jó van bazd meg, jó van Józsi, hát nem volt hal. Hát ez van bazd meg, de hát hullám volt, érted, ott leszálltunk Balaton bazd, hullám bazd meg, nem volt, pedig nem villogott a viharjelzés, semmi bazd meg, Józsi is ott összetörte a űrhajót, kerestük ott a mentődoboz bazd meg a izéba, aztán a, izé, mint a múltkor a repülőnél, aztán nem volt meg, érted. Most még belefűztem a történetbe a, ezt a elmeveteg tömeggyilkos agyhalott barmat, aki neki vezette a hegynek, mert ugye annak keresték a fekete dobozát. Igen. Na, de zenéljünk most már tényleg. Na, igen. A faszom tele van a kurva Interstellára, zenéljünk és kész. Ja, igen, igen, most meglepetés zenénk jön. Meglepetés zenénk jön, képzeljétek el, ezt tök véletlenül találtam meg. Tök véletlenül jött valahogy szembe ez a dolog. Hát van a Magyar Omega együttes, ami tulajdonképpen hát egy nagyon elismert zenekar, és nagyon korszakalkotó volt a maga nevében, de azért én ezt nem mondanám, hát jónak. Na, de viszont 80-as években ugye jött egy nagyon jó rockzenei hangulat az egész világra, és akkor egyszer csak jött ez, ami most jön. Ez volt a Babylon című szám a Omegától, és szerintem zseniális egyszerűen. Szóval te erre azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy hát kár, hogy nem angolul van. Nem is az, hogy kár, hogy nem angolul van, hanem hogy kár, hogy tehetségtelen az énekes viszonylag. Nem, figyelj, most azért, én nem mernék ilyet mondani a kóborra, hogy tehetségtelen. Hát jó, akkor szóval neki van egy nagyon, de nem olyan jó. Tehát. Van egy nagyon jellegzetes hangja, csak hogy a keverésben az énekhang mennyire jön ki, de nem, azt nem mondanám, hogy tehetségtelen, de ez nagyon durva lenne, mert itt a Magyarország legnagyobb zenészeiről beszélünk nagyjából, és ugye azt tudni kell, hogy például a Presser Gábor is Omegás volt annak idején, és a Presser Gábor, nem tudom, te mennyire ismered, vagy az LGT-t? Kicsit ismerem. Az hallottam már LGT-t? Hallottam már valamit, de a tököm se tudja, hogy melyik kibaszottú zseniális zene. Igen? Az LGT, nagyon, nagyon. Muszáj ezt megnéznem akkor. Nem a mi műfajunk, amit itt szoktunk nektek nyomni, de nagyon zseniális zene, tehát elképesztő. Játsszuk be ide az ilyen a boxot, tehát figyeljétek ez a hangszerelését az egésznek. Box! Egyébként közben eszembe jutott, azt mondtam az Omegáról, hogy ez olyan a zene, hogy nem érzem rajta azt a magyar bénaságot. Igen, igen. Ezt igen, mondtam. Igen, igen. Akkor konkrétan egyébként változatlanul az ének az nem biztos, hogy olyan, ami nekem nagyon tetszik, de tök mindegy. Nagyon jó hangja van a kóbornak egyébként. Nagyon jó hangja van. De azért tehát vannak olyan Omega számok, azért ehhez hozzátartozik, amitől engem a hidegráz. Tehát a petrólemlámpa, meg a többi szemét, ezektől engem a hidegráz. Ez a kötelező minden magyar buliban meghallgatni, hát úristen, nem ezt nem bírom. De hát jó, ez egyéni ízlés kérdése, aztán kész. Na, beszéljünk a Questorról egy kicsit. Hát nagyon nem tudunk részleteket, de egyébként Magyarországon ez egy igazi kabaré szintű történet, hogy a magyar állam, csak hogy tudjátok, pár évvel ezelőtt elvette a magánnyugdíjpénztáraktól az emberek nyugdíj megtakarításait, azzal a címszóval, hogy ezek a magánnyugdíjpénztárak, ezek tőzsdéznek, meg brókerkednek, meg és majd mi vigyázunk a pénzetekre, mert ezek kockáztatják. Na, elvették az emberek pénzét, lenyúlták a picsába, azt elköltötték, és most kiderül, amikor bebukik a Questor nevű brókercég, hogy a magyar állam és önkormányzatok, minisztériumok, meg a tököm tudja ki, pénzeket tartottak a broker cégbe bent. Ez olyan, hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy megkapták a kis jutalékukat, meg a kenőpénzüket, meg a mitteremjüket, meg a kis hozamukat nyilván, és ezért szépen itt játszadoztak az állami pénzre egy kicsit. Aztán, amikor kiderült, hogy bukta van, akkor gyorsan kivették, de persze nem szóltak a keményen dolgozó kis embereknek, hogy mi van. Ami miatt nagyon sokan fel vannak háborodva, de szerintem nem ez a baj ebben az ügyben, hogy ők előbb léptek, és nem szóltak a keményen dolgozó kis embereknek. Egy dolgot sugok, ebben az ügyben benne van a Győri Eto Stadion, elég, vagy nem Eto Stadion, Eto Park, hülyeséget beszélek, de Eto Park az egy pláza. Egy ismerősöm edzőtermet szeretne csinálni ott az Eto Parkban, és már tavaly augusztusban nem tudta aláírni a szerződést. Mindenféle ilyen mondva csinált indokkal, de mondták, hogy valami gáz van itt, és ezért nem tudnak szerződést kötni. Húzzák a szerződést kötést nem tudom mióta. Tehát ez azt jelenti, hogy tavaly augusztusban már tudták, hogy gáz lesz. Az Eto Park az, amit zár alá vettek először, mint Questor vagyok. Most, hogy itt borult a Billy. Szóval ez egy eszméletlen sztori, és itt két dolog a meglepő. Egyrészt nagyon sokan mondják, hogy jaj, ezek a hülyék, akik képesek voltak egy broker cégnél tartani a pénzüket, azok meg is érdemlik. Most ez szerintem egy köcsök hozzáállás. Tehát igen, nem kell ezeket a broker cég féreg csaló patkányokat nem kell mentegetni, de nem az volt a hülye, aki rájuk bízta a pénzét. Hülye volt az is, de majd mindjárt megmondom, hogy miért. Tehát őket mentegetni, nekem meggyőződésem az, hogy nem akartak ők csődbe menni, nem akartak lenyúlni a lóvét, nem tudjuk, hogy mi itt a történetnek a lényege, de hát egy vállalkozás, vagy egy ilyen nagy cég, ahol már ennyi ember dolgozik történetében, itt sok dolog eljöhet. Lehet, hogy azt gondolták, hogy hát kibocsátunk egy kis fiktív kötvényt, szerintem egy kis lóvét a semmire. Lehet, hogy egyszerűen kvázi pilóta játékot játszottak, olyan kamatokat ígértek, amit csak abból tudtak fedezni, ami az új tagoknak a befizetett pénze, nem tudom. Tehát nem is értek hozzá, tehát csak találgatok. Csak elméleti dolgokat akarok nektek itt elmondani, mint ahogy ugye a BBTV-ben se akartam én fúra ábrázolni a kokszgyártást, csak az elméletét mondtam el, hogy mennyire egyszerű ezt megcsinálni. Voltak Magyarország történetében nagyon sok cég, aki bukott, emlékszem a Mistrára? Nem nagyon. A Mistra az egy számítástechnikai vállalkozás volt. Hát 10 éve. Nem rémlik így. Itt voltak a Váci úton, egy számítástechnikai vállalkozás volt, kurva jó menő boltjuk volt, gyakorlatilag nekik volt a legkomolyabb választék, mindent lehetett kapni, és például ők is egyszer csak hopp eltűntek, nagy APEC vizsgálat, minden kész. Több dolog is van. Egyrészt egy cég gyakran belehal abba, hogy nagy. Mikor elkezd a cég növekelni, akkor megtörténik az a dolog, hogy egyszerűen jön neki bevétele, de sok kiadása is van. Mondjuk ezt kereskedelmi dologra vetítjük le, bár lehet, hogy erről már beszéltem, akkor elkezd a probléma lenni, hogy te elkezdesz valamit gyártani, vagy eladni, akkor egy nagyon nagy probléma lesz az, hogy nagyon sok megrendelésed érkezik be, és nem lesz miből megvenned a következő árut, és amikor azt megveszik, és esetleg nem rögtön fizetnek, hanem mondjuk a magyar fizetési kultúrában teljesen normális, valamilyen szintű halasztott fizetéssel, mert mondjuk egy 8 napos vagy egy 30 napos átutalással, akkor ugye a pénzed később jön be, és gyakorlatilag képzeld el azt, hogy ami árukészleted van, annak a többszörösét kell be kell rendelkezned pénzben, hogy mindig a következő rendelésed így működjön. Ezt hívják cash flow problémának. Nem tudom, ez érthető-e. Szerintem az. A másik. Van egy X céged, megy valamennyire. Elkezd egyre jobb lenni. Kurva jó lesz a végén. És ott állsz, hogy ott van nem tudom hány 100 millió forint, amit gyakorlatilag be kellene fizetned adóba, vagy ki kellene fizetni a beszállítóknak, vagy elteted zsebre és bedöntöd a céget. Viszont, ha kifizetted a beszállítókat, meg kifizetted az adót, meg az apámfaszát, amit kell, akkor rájössz, hogy tulajdonképpen csinálod, fölépítetted ezt a céget, csinálod 3-4-5 éve, és szart se kerestél belőle, és ott vagy, hogy van egy fizetésed, de igazából nincs lóvéd még mindig. Van egy kurva nagy céged, de nincsen lóvéd még mindig. És itt van előtted egy kötek pénz, és választhatod, hogy elteszed-e, vagy csinálod tovább ezt az egészet, nyüglőd, szenvedsz az alkalmazottal, az adóval, mindennel, és ugyanúgy nem keresel szart se. Egy csomó cégnél ez történik, főleg amikor már tényleg úgy tudnak csak nyereségesek lenni, hogy az áfával trükköznek ide-oda. Ilyen volt szerintem a Mistrál is. És bizony sokan azt választják, hogy jó, akkor most lelépek Brazíliába. És kész. most dölt be egy könyvkiadó, akik kiadták az Izom Tibinek is a könyvét, a azon a jövök, hogy melyik Urbius ház. Az dölt be? Igen. Ja. Igen, ott is ki tudja, mi történt. Szóval ez is benne van a pakliban, nem mentegetni akarom az ilyen embereket. Egyébként olyat olvastam, hogy agresszív túlterjeszkedés volt, aztán hirtelen a rengeteg befektetés az elkezdett nem megtérülni. De akkor lehet. Boom. Lehet, vagy akármi. Hiteleket el kellett kezdeni, törleszteni, bármi lehet. Ki tudja, hogy milyen lóvék voltak, tudod. Nem tudjuk. Tehát bármi lehet, ami beüthet, főleg ebben a magyar környezetben, itt nagyon szar. Én nem mentegetni akarom az ilyen embereket, akik bedőlnek és lelépnek, nem, ezek szar emberek, tehát ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Például volt 90-es években egy Signal Discount nevű hálózat, valószínűleg te nem emlékszel rá, anyámiknak volt üzletük. Szerintem emlékszem rá. A Signal Discount, az, képzeljétek el, hogy eddig volt Vasedény, meg mit tudom én mi, meg Keravil, ott lehetett kapni elektronikus cuccokat egyedül, ugye? Kommunizmusban jöttünk frissen, és egyszer csak a Signal Discount elkezdett terjeszkedni, és azt mondta, hogy a Keravilba 12.000 forint az olajsütő, az nagyon menő cikk volt a 90-es évek elején, és nálunk meg 5.000. És kurvára ment nekik. Tehát lenyomták rohadtul az árakat, rengeteg dolgot eladtak, nagyon terjeszkedtek, mindenhol csináltak viszonylag kis boltokat, ilyen 30 négyzetmétertől, és elképesztően jól ment nekik, annyira jól ment nekik, hogy a tulajdonos az lapot indított Képes Európa néven. Volt saját magazinja. Meg ilyen dolgok, tudod, azonnal izé belecsöppent a magyar felső 10.000-be. Mindegy, nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy hopp, egyszer csak eltűnt az ember. Kész. Állítólag szállodát épített valahol Dél-Amerikában, és fogta, és rohadt jól ment. De mégis azt láttad, hogy hopp, az ember bedőlt. Vagy bedőlt a cég, mert már be kellett olyan adódókat fizetni, amit nem akartak, vagy az volt, hogy egyszerűen azt mondta, hogy jó, itt van most előttem egy halom lóvé, és választhatok, hogy ezt most elteszem, és hát igen, de és van az a pénz, amikor azt mondod, hogy hát, hogyha már ennyim van, meg van egy szállodám Dél-Amerikában, akkor tulajdonképpen nekem már nem kell dolgoznom soha többet, passza meg a diszkó. Jó, ennek mondjuk nem ez a nem ez a megoldása. Hát nem, de ugye ezt így lehet, meg lehet így oldani. De ilyen történet van. Na most, szóval én nem állítom, hogy a Questornál ezek direkt csinálták. Lehet, hogy egyszerűen elúsztak, lehet, hogy egyszerűen csalógecik voltak, fedezetlen kötvényekkel játszottak. Lehet, hogy betett nekik a svájci frank elszállása, bármi lehet. Hát azon röhögtem, hogy a Budakesnél, azt hallottad, a Budakesnél kiküldtek az ügyfeleknek egy levelet. Hát berakta a paraszt 5 millió forintját a Budakeshez, és azok valami tranzakciót csináltak, valamint buktak, és ráhárítják az ügyfelekre. Tehát beraktad a Budakeshez a lóvédat, és közölték, hogy nemhogy nem kapod vissza az 5 milliódat, hanem még fizess be 10-et. Nem is értem, komolyan. Ez rohadtul nonsens, nem is értem. Na mindegy, szóval nem tudjuk, hogy mit a történet, de az, hogy érdekes módon erről a magyar kormány tudott, és jönnek itt a szocialista broker botrány, ja, basz meg, de a magyar kormány nem hogy tudott róla, hanem határozottan ők benne voltak, játszottak a pénzekkel. Sőt, tovább megyek, a faszkalapot, aki ezt az egészet irányította, ezzel közös fotóik vannak, együtt ment a focimes nézés, meg a orosz kereskedőház, meg az oroszoknak eladjuk a magyar állampolgárságot, meg minden, ez rohadt vicces. Tehát ezek az emberek, akik azt mondták, hogy megvédjük a pénzedet a szemét brokerektől, azok az állami pénzt betologatták a broker cégekhez, ezzel szórakoztak, csinálták meg a kis lóvéjukat maguknak így magánmutyiba, és azt mondják, hogy szocialista brokerbotlány, ki kell vizsgálni, hogy a gyurcsányék milyen hitel, meg röhögnöm kell. De nem ezért kezdtem el erről beszélni, inkább a másik oldal az érdekes, a kisbefektetők. Ugye ez az, amit elkezdtem mondani, hogy itt kétféle vélemény találkozik. Az egyik az, hogy milyen hülyék voltak, hogy berakták oda a pénzüket. Hát most miért lettek volna hülyék? Hát nyilván a pénzeret valahol szeretnéd kamatoztatni. És ez nem egy normális dolog, hogy berakjuk valahova, és a pénzünk eltűnik. Viszont másrészt tényleg hülyék voltak, ugyanis egy Magyarországon vagyunk, ahol már bedőlt a postabank 20 évvel ezelőtt, ahol már nem tudom milyen botrányok voltak. 2008-ban hitelválság van, mindenki megszívta a svájci frankos hitellel, most mit gondoltak? Magyarországon minden bedől igazából. De nem tőle minden, nem tőle, de rakja az OTP-be a pénzét, vagy rakjon Raiffeisen Bankba, vagy rakja a tököm tudja hova, de nem egy ilyen magán broker cég kurva anyjába, amik jól láthatóan simlis idióták irányítgatnak. Tehát itt ez volt a baj, hogy ennyire naív hülyék ezek, hogy egyszerűen nem szabad ilyen helyre rakni a pénzedet, és ami a lényeg, hogy nem szabad az összeset oda rakni. Hát ha azt mondom, hogy az ember persze egy ilyen broker céghez berak valamennyi lóvét, de az összeset? Önkormányzatok az összes pénzüket berakták? Normálisak? Persze, tudom, miért rakta be az önkormányzat, mert kapott érte nem tudom mennyi hozamot, vagy kapott jutalékot, vagy akármit, azt meg szépen elrakta a kis szervező, ügyintéző emberke zsebre. Valószínűleg ezért rakták oda a pénzeket. Nyilván. Ilyen egyszerű. De a magánszemély az miért volt ilyen hülye, hogy berakta az összes megtakarított pénzét egy ilyen helyre, egy olyan országban, ahol azért emlékszünk rá, hogy milyen botrányok voltak már. Ahol minden hülye beszívta a simlis hitelügynököknek a baromságait. Elhitte, hogy ez a svájci frank, ez tényleg jó lesz. Mert majd még lejjebb fog menni, majd milyen jó fogsz járni. Nekem is elmondták. Csak azt mondtam, hogy te hülye vagy. Így mondtam a hitelügynöknek, hogy te ezt most komolyan mondod nekem, hogy a 230-as euró az szerinted normális. Hát persze, hát még lejjebb is fog ez menni, majd meglátod, tök jó fogtok járni. Hát mondom, szerintem nem. Mondom, szerintem most valami nem oké, mert nem ezek a reális árfolyamok, tehát valamit nem jó. És nem írtam alá devizahitelszerződést, hála Istennek, és 2 hónap múlva beütött. Ennyi. És de senkinek, tehát olyan emberek vannak, olyan sztorikat hallok, hogy mindenre fölvette a svájci frankot, házat épített azonnal, kocsi, új kocsi, minden. Nekem ismerőseim vannak ilyenek. Vállalkozásba kezdtek, arra vettek föl svájci frankot, lakásra, kocsira, mindenre. Hát voltak olyan emberek, hogy hát a bátrak, aki a szerencs, hát bele kell vágni, hát ez most lehetőség, hát aki gyáva, hülye, az és belementek, és kész. Tehát ez a nagy, de figyelj, itt lehet, hogy te nem vagy képbe, meg ti, akik hallgattok minket, nem vagytok képbe, de itt annyi kibaszott pilóta játék volt már Magyarországon. A Tribus RNA hálózatától kezdve. Hát olyanok voltak, hogy beszarsz. Hát én röhögtem, 10 évesen röhögtem rajta, hogy emberek beoltották a saját rokonaikat, mindenkit. Azzal, hogy te figyelj, te ez a cég, tedd be ide, havi 10% kamat. És ezt elhitték. Hát emlékszel azért a ragazda az autódra a matricát, és azért fizetünk. Ja, volt ilyen. Ugyanez. Mi is volt a neve, nem is emlékszem már rá. Na mindegy. Tehát ez egy ilyen ország, hogy rengeteg ilyen volt. És mit gondolt ez a sok hülye? Hogy ez most más lesz? Szóval ezt nem értem, ezt nem tudom felfogni az emberekben, ezt a hülye gondolkodást. És figyeld meg, Budakes ügy, meg a Questor ügy eltelik 5 év, megint lesz egy ilyen, kész. Megint ugyanúgy el fogják felejteni, megint bele fognak menni. Nem értem, tehát túl könnyen akarnak az emberek pénzt keresni, vagy nem tudom milyen francot akarnak, és nem értik. Még mindenki ezzel, hogy tőzsdézünk, és itt jön a pénz, és nem fogják fel, hogy a tőzsdén onnan jön a pénz, hogy más valaki elveszti. Nincsen csoda, semmiből nem lesz lóvé. Nem értesz semmihez, hülye vagy mindenhez, ülsz a számítógép előtt és nyomogatod, ebből nem lesz pénz. Ezt fel kell fogni. Hát egyrészt, másrészt meg ugye alapvetően mindenféle pénz az veszít az értékéből az összes a világon. Tehát nem nagyon van olyan, ami tartósan erősödik. Tehát az, hogy valaki oda megy hozzád és azt mondja, hogy hát ez a pénz, ez nagyon fasza, erre vegyél fel hitelt, mert ez majd még lejjebb is fog menni, és akkor kevesebbet kell visszafizetni. Nem, most te kevered a dolgokat, abszolút, mert az inflációról beszélsz, ami igen. A pénznyomtatással összefüggő, de itt én a valuta árfolyamokról, vagy deviz árfolyamokról beszélek. Tehát nem ez volt a baj, hogy a svájci frank elvesztette az értékét, hanem az volt a baj, hogy egyszerűen egy olyan... Nem, pont fordítva, a svájci frank értékesebb. Igen, a forint veszített az értékében, de egymáshoz képest csak. Csak egymáshoz képest, tehát nem abszolút értékben, hanem egymáshoz képest. Hát igen. De ez világos, tehát hogyha más országnak a valutájában veszel fel hitelt, biztos, hogy szívni fogsz. Nem biztos, csak... Hát rövid távon talán nem. Nem, itt az volt a probléma, hogy egyszerűen nem stabil a forint árfolyam, és abban az időszakban a forint túl erős volt. Túl erős volt a forint a svájci frankhoz meg az euróhoz képest, és ehhez képest nagyon kedvező kamattal adtak el hitelt, és ez az meg nyilvánvaló volt, hogy bukta lesz. Tehát az volt a különbség, hogy 6% volt a svájci frank hitel kamata, a forinté meg 15, vagy 12. Ezzel nem vettek fel az emberek forint hitelt. csak azt nem értették meg, hogy ez a svájci frank árfolyam, ez lufi, ez nem jó, ott valami nem oké. Ezt nem értették meg, hogy túl alacsonyan van. És ebből hatalmas bukta lett. Tehát irreális az a történet, hogy egy biztonsági őr 100.000 forintos fizetéssel új Suzuki-t vesz. Az emberek azt hitték, hogy nekik most jár az új autó, meg minden. Ez irreális. Magyarországon nincs ilyen, hogy neked új autó jár. Nincsen, nem keresünk ennyit. Kész. Magyarországon kiszámoló blog, kiváló cikke megmondja, olyan autót kell venni, amit 3 és 6 hónap, hogy fogalmazza meg? Tehát 3 havi fizetést összeraksz, vagy 6 havi fizetést összeraksz, és a kettő közötti összeg bekerülő autót szabad venni. Ha 100.000 forintot keresel havonta, akkor maximum 600.000 forintos autót szabad megvenni. Ez a reális. Én ennél sokkal többet keresek szerencsére, és mégis maximum 600.000 forintos autót vennék. Hát mert minek fektetnél bele pénzt? Mindjárt, az autóban nem benne. Szabad pénzt fektetni. Az autó az értékvesztés. Az autó rozsdásodik, az autó kopik, használódik, az nem fog többet érni, ezt el kell felejteni. Pár veterán autóért többet egyáltalán. Van pár dolog, vagy pár jármű, ami tartja az értékét, de alapvetően ez nem. De hát ugye menősködés az kell rohadtul. Hát az átlag embernek ez fontos. És az átlag embernek ezért rohadtul. Hozzáteszem, új Suzuki-val azért annyira nagyon nem lehet menősködni. De lehet, de mondjuk az lehet, hogy a 100.000 forintos biztonsági őr ezt úgy gondolja, hogy ez neki menősködés. Abszolút, abszolút. A szomszédnak nincsen új Suzuki, nekem van, és ez kell. Tehát az, tudod, ez nekünk jár, ez a magyar attitűd egy kicsit. Egyébként. Ugye szintén a kiszámoló blogban volt egy ilyen cikk az életszínvonal inflációjáról, hogy az ember addig érzi jól magát igazából, amíg a saját közegén belül a többiekhez képest jól él. Tehát amíg a vele azonos szinten lévőknél jobban él, addig elégedett. De hogyha elkezd több pénzt keresni, akkor elkezd még több pénzt költeni, és akkor megint elégedetlen lesz, mert akkor egy új magasság, egy új szinten lesz alul. Mert sajnos az embereknek a pénz az elégedettség, de egyébként én azt javasolnám mindenkinek, hogy aki nagyon menő akar lenni, meg elégedett akar lenni, meg ő akar lenni a Jani, az menjen költöző le Borsodra, be a cigányok közé, és akkor ott ő lesz a menő. Ilyen egyszerű. Az egyszerű, hogy majd kifosztják, az előfordulhat, mert de hát ilyet nem szabad mondani, mert ez a rasszizmus, de ezt kell csinálni. Tehát nem az a megoldás, hogy vagy egy szinten, és elköltözöl azok közé, akiknál sokkal nagyobb szinten vannak, és akkor nyomorult leszel, hogy jaj, miért nem vagyok ilyen szinten, is kaparsz utánuk, hanem az, nem az a megoldás, kérdés, hogy leadod az igényeidet reális szintre. Persze ez csak egy vicc, hogy költöz le most a csőrök közé, és akkor te leszel a menő. Oké, de ez nem is úgy működik, hogy beköltözöl a gazdagok közé, és akkor elégedett leszel az addigi életed, de hanem bekerülsz a gazdagok közé a fizetésed, vagy nem, a erről beszélek. Bármilyen most nem erről beszélek, dolog alapján. Most konkrétan arról beszélek, hogy vannak hülye emberek, akik elkezdik magukat, az igényszintjüket mindig egyre följebb vinni. Felteszek egy egyszerű kérdést. Szerinted normális-e az, hogy Budapesten emberek olyan autóval járnak, mint amit a hollywoodi filmekben látnak? Nyilván röhelyes, főleg Magyarországon. Tehát Magyarországon emberek olyan autókkal járnak, amit a hollywoodi filmekben látnak, és ott is a luxus kategória, hogy a gyárigazgató ebbe az autóba ül be. Tehát az normális, hogy a magyar prosztó paraszt azt képzeli, neki ilyen autóval kell járnia. De szerintem nem. Hát szerintem egy luxus autóval járjon egy amerikai cégvezető, de az nem egy normális dolog, hogy Magyarországon ilyen szinten akar mindenki gyakorlatilag. Tehát az a baj, hogy a középiskolás, nem tudom, hol akarok dolgozni, mert nem érdekel semmi típusú hülye gyereknek, és ezek a vágyálmai. Az a baj, hogy Magyarországon nincsen a kapitalizmusnak kultúrája. Mi az amerikai filmekből ismertük meg a kapitalizmust, és ott azt láttuk, hogy mindenki ilyen kurva jó autókkal mászkál, és azt hiszik, hogy ez a kapitalizmusban jár mindenkinek. De Amerikában nem jár mindenki kurva jó autóval, az a probléma, Amerikában mindenki Kiával meg Hyundai-jal jár. Most. Igen, jelen. De ugye nem ezt láttuk mi a filmekből, és azt képzeljük, hogy a kapitalizmus az nem ez. Ezt láttuk, csak nem figyelünk oda. Oké, akkor ezt láttuk, de nem figyelünk oda, mert a főszereplőkre figyelünk, igen. És a főszereplő, mit tudom én, a Beverly Hills Zsaru 2-ben, az Ferrari-val jár. Lehet, hogy a rendőrség vette nekik amúból, de Ferrari-val jár. Hát nem mondom, hogy pont ezt fogják levenni, de van egy csomó film, amiből... Tök mindegy, csomó helyen ezt látod. És azt hiszed, hogy a kapitalizmusban ez jár, és a paraszt az azt hiszi, hogy ez neki jár, mert ő azon a szinten van. De nincs. Amiről meséltem a motorozási kultúra és a motorpiac különbözőségéről Németország és Magyarország tekintetében, hogy a német motoros az nem fogja megvenni. Szerintem ugyanez a jelenség egyébként. Igen, igen, igen, ugyanez. A német motoros nem fogja megvenni, mert nem teheti meg, mert nincs szüksége arra, hogy a leg, drágább hiper-szuper motort vegye meg, de közben én ugye egy kisvárosban nőttem fel, a 90-es évek elején a legmenőbb, legdrágább létező motorkerékpár típus, amit be lehetett szerezni, ez a Bimota volt. Az egy olasz nem kis tudom, gyártó. Az egy kis olasz gyártó, Yamaha blokkot használ, saját futóművet, és abban a kisvárosban, ahol én laktam, ott volt Bimota. Tehát volt valakinek Bimotája. Honnan a picsából tudott Bimotát szerezni, ezt nem tudom, de neki rohadtó kellett, hogy ő legyen az Uber menő, és hogy tudjon a főutcán ide-oda a Bimotával mászkálni, rohadt fontos volt, de neki meg kellett vennie azt a motort, ami amúgy egy top kategóriás motor, akkor ugyanúgy 20 ezer márka volt, a Bimota meg 50 ezer. De neki meg kellett vennie. Tehát ez a szint ebben a hülye balkáni nyálverő idióta gondolkodásban. De beszéljünk másról, mert ezer más témánk van, és én már ezt kissé unom. Rengeteg érdekes témánk van, még nem beszéltünk az óraátállításról sem, meg vannak szakmai dolgok is elvileg. Az a baj, hogy össze-vissza pofázunk, és elmegy az idő, és aztán utána hirtelen rájövünk, hogy egy csomó mindenről nem beszéltünk. Igen, és közben még maradnak azok a témák, amihez majd hozzájön a többi téma a következő rádióhoz, és akkor egy ilyen, mindegy, hát legalább nem unatkozunk ezzel, nincs probléma. Jó, állítsuk át az órát. Ebben egy dolog az érdekes az óraátállításban, mindenki elkezdett ezért rinyálni. Jaj, miért kell az órát átállítani? Jaj, hát ez szörnyű, nem lehet kibírni, mert egy órával kevesebbet alszom, és úristen, felbarul a bioritmus. Ezen én beszarok, bazd meg egyébként. Én nem is értem, hogy igazából... Tehát ekkora rohadt nyűk, hogy egy órával kevesebbet tudtunk aludni? Szombat és vasárnap között? Tehát tényleg felborul a világegyetem rendje, vagy mi? Nem értem igazából. Tehát... Komolyan, ezek az emberek tényleg minden nap kialusszák rendesen azt az idejüket. Tehát figyelj, mi kimentünk Amerikában a Bélával forgatni, ez az a film, amit én már csinálok. És egyébként ezt itt most így megjegyzem nektek, hallgatóknak, hiszen ti vagytok nagyjából a törzs közönség, és ideket fog ez érdekelni, ez DVD-n fog megjelenni, nem akarom moziba vinni, nem tudom megcsinálni elég jóra, mert ezt a filmet egy kicsit se tudtam rendezni. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy oda mentünk, kamera bekapcsol, és így, amit tudtunk, fölvettük. De a Béla se jó benne. Tehát a támadásban volt egy kis színészet azért, minimális, de volt. Itt nincs. Tehát itt, ami úgy kijön, és az nem jó. Nem jó. Szóismétlések vannak, ugyanazt elmondja háromszor. Tehát nagyon nyüglődni fogok vele, hogy összerakjam. Nem tudom megcsinálni olyan jóra. Egy kicsit ilyen dokumentum reality szót azt nem is szeretem. De jobban dokumentumosabb lesz, vagy azt tudja, hogy fogalmazza meg, mindegy, nem lesz olyan jó. De egyébként azért attól függetlenül marha jó a tudsz, nagyon érdekes dolgok vannak benne. És de miért kezdtem el ezt mondani? Óraátállítás. Tehát kimentedek Amerikába. Ja. Jetlag, figyelj, gondolom. Igen, a fasz jetlag, leszartam az a jetleget. Nem is aludtunk, bazd meg. Nem is hát aludtunk. Nem aludtunk, én voltam egy hétig, nem is aludtunk gyakorlatilag. Tehát ilyen 3 órákat. Mi érdekelt minket a jetlag szerinted? Bazd meg, nem, megjöttünk nem. Amerikába, és ott van Amerika, szerinted érdekelt az esetleg, hogy jaj, álmos vagyok, itt van Las Vegas, de én álmos vagyok, menjünk aludni. Le se szartuk, de azt se tudtam, hány óra van, éjjel is mászkáltunk, nappal is mászkáltunk, alig aludtam, ha nappal csináltunk valamit, éjjel nekiálltam cikket írni, akármi, ilyenek. Szóval... Abszolút nem foglalkoztunk vele, hogy hány óra van. Emberek itt meg Magyarországon ezen nyígnak, de egy tömegével, hogy jaj, egy óra múlva kevesebbet alszok, egy órával újra fölborul a bioritmus. Tehát bazd meg, vicc. Annyira ki voltam készülve Amerikában, hogy egy nappal korábban mentem ki a reptérre, elnéztem a dátumot, mert nem tudtam, milyen nap van. Az megvan az a sztori? Ezt nem hallottam. Hát képzelem, kurva jó. Nem volt időm bemenni Los Angeles belvárosába felhőkarcolókhoz, én felhőkarcolmániás vagyok. Talán egyszer ezért el is fogok menni Dubajba, ott lenne jó, ha tudnék valamit forgatni. Szerettem egyszerűen a magas házakat, tökre szeretek ott mászkálni, és így lenyűgöz, hogy mekkora. És szerettem volna bemenni Los Angelesbe, a belvárosba, mi ugye Hollywoodban voltunk. De nem volt rá idő egyáltalán, mert ide mentünk, oda mentünk. Igazából én még Beverly Hillsben sem voltam. Mert az hát ez nagyon szomorú. Azt tudni kell, hogy én a Béláikhoz képest egy héttel kevesebbet voltam ott, mert én nem nyaralni mentem, hanem dolgozni. Nekem ezt a SciTech fizette ezt az utamat, így is egy vagyomba került. Én most nem akartam ráterhelni a SciTech-re még egyszer ennyi költséget egyrészt, hogy én nyaralgassak, másrészt nekem itt volt a család, tök új volt a gyerekem, itt volt a motorom, minden, haza akartam jönni egyszerűen. És bár hozzáteszem, tehát Amerika azért onnan nem szívesen jössz haza. És annyira ki voltam már készülve, hogy kívtam a taxit, mondom, indulok, Péláik aznap mentek az Universal Studiosba, amit szintén nem láttam, és nagyon alapvető dolog, ha Los Angelesbe jársz, gondolhatod, hogy milyen hely, és kívtam a taxit, és mondom a taxisnak, hogy figyelj, úgy menjünk már, hogy a belváros felé, de azt mondja, hogy semmi érdekes nincs. Hát, de mondom, alá akarom látni a felhőkarcolókat. És megérte arra menni, mert egyébként a maga a Broadway, nem tudtam pontosan, hogy van Los Angeles, tehát nekünk van egy ilyen nagyon homályos elképzelésünk, hogy mi van, de amit a filmekben látsz, az a felhőkarcolós rész, az nem nagy. Az egyáltalán nem nagy. És hasonlóképpen Sydneyhez, ott van pár felhőkarcoló, és ennyi. De a felhőkarcolók mellett a Broadway, a fő utca, az egy kibaszott lepra telep. Kurva kemény. Nagyon jó fotókat csináltam ott a kocsiból. Egy-két kép. Erre nem gondoltam egyébként, hogy pont az lenne a lepratelep. Nagyon lepratelep. Nagyon lepratelep. Fekák, lerobbant házak, hódzsuva, ijesztő. Mindjárt mutatok egy pár képet. Szerintem mutattam már, csak elfelejtettem. És mellette pár utcával vannak a felhőkarcolók, és igazából én rosszat mondtam a taxisnak, hogy a Broadway-re vigyen, mert pont a felhőkarcolós rész mellett mentünk el. De, és az már valószínűleg jobban néz ki azért ennél sokkal. De mindegy, arra mentünk, kivitt a reptérre, nem találták a jegyemet. Keresik, mondom, ez nem létezik, hát mondom, ez kurva jó. És kiderült, hogy fél órát bokráztunk, hogy nem ma kell mennem, hanem holnap. És képzeld el, hogy vissza kellett mennem, taxival, elköltöttem egy csomó pénzt, és gyakorlatilag annyit tudtam csinálni, hogy akkor aludtam ki magam valamennyire, mert ugye a Béláik elmentek, én most egyedül hova mászkáljak, kocsit se hagytak ott, és gyakorlatilag az volt, hogy ők ott voltak a Universal Studiosban, megjöttek, és akkor meglepődve tapasztalták, hogy én még itt vagyok. És mondom, és akkor kurva rögtünk, de hát ez van. De ezt viccesen kell felfogni. És hát annyira kikészítettem magam azzal a rohangálással, de nem nyavajogtam egy percet se, hogy jaj, egy órával kevesebbet tudunk aludni, úristen. Tehát eszméletlen ez a gyökér hozzáállás, tényleg. Ezért tart itt ez a sok ember, mert ez a hozzáállása. Mert ha nekem ilyen dolog van, hogy ki tudok menni egy ilyen helyre, akkor nem ezen fog nyavajogni, hogy jetlag, jaj, jetlagem van, jaj, tehát úristen. Na mindegy, másik érdekes dolog ezzel kapcsolatban, nem értik az emberek, hogy miért kell átállítani az órát. Mert ez szerintük hülyeség, meg nagyon sok cikket is találsz, amiben az van, hogy ez hülyeség. És ez az, amit te se akartál megérteni, az Istennek sem. Hogy ne érteném, én értem, csak nem szeretem. De mi a fasz nem szeretsz benne, bazd meg? Miután megnéztük a számokat, rohadtul kiderült, hogy annak ellenére, hogy szar, itt nem az a probléma, hogy át van állítva az óra, hanem az, hogy télen nagyon rövid a nap. Nagyon hát rövid, persze. Amíg fenn van a nap. De túl rövid. Ugye nekem az a bajom, hogy télen marha korán besötétedik, tehát ilyen 4 körül már sötét van. Igen. És azért az nagyon rossz. De nem tök mindegy, hogy 4-kor van sötét, vagy 5-kor. Hát jobb lenne, hogy 5-kor lenne sötét, mert akkor az nem, pont egy órával... Nem, mert 5-ig dolgozol ugyanúgy, tehát ugyanúgy nem látsz semmit belőle, ugyanúgy sötétbe jössz haza. Tehát amikor az óra átállítást kitalálták, akkor két dolog volt a szempont, az egyik energetika, hogy egyszerűen a villannyal takarékoskodjanak, kevesebbet kelljen világítani, megfűteni, másrészt, és állítólag ez már nem számít a mai világban, mert nyáron a légkondi, meg minden, de én úgy tudom, hogy még mindig 30-40 ezer háztartás Magyarországon, akinek az éves energiaszükségletét fedezi az, hogy egy órával előrébb állítjuk az időt. Ami egyébként teljesen reális, hiszen nyilván ez onnan jön valahol, hogy ugye télen egy órával visszaállítjuk az időt, tehát reggel, amikor felkelsz, akkor nem kell felkapcsolni már a villanyt egy órán keresztül. Illetve ugye ez visszajönne ott, hogy délután pedig felkapcsoljuk a villanyt, de igazából 4-kor már sötét van, és addig úgyis dolgozik az ember, tehát annyival később ér haza, amire hazaérne, úgyis tök sötét lenne, télen úgyis fűtesz. Úgyis fűtesz, csak mondjuk, ha munkahelyen kell fűteni, akkor nem mindegy, hogy már feljött a nap, és már van valamennyi hő, és azt fűtött fel, vagy még a tök hidegből fűtött fel. Miközben az, hogy tovább fűtesz egy órával most, idézőjelbe, az meg már azért nem számít, mert már egy befűtött helyiségnek tartod a temperálását azon a szinten, nem a nullából kell felfűteni, tehát nem veszted el azzal, hogy egy órát tovább világítasz, érted, vagy egy órát tovább fűtesz. Nem tudom, ezt értelmesen elmondtam-e. De a másik nagyon fontos tényező, ami azért vicces, mert emiatt vinnyognak az emberek, ugye erről beszélünk, a kényelmi megoldás azért van előrébb állítva az óra, hogy télen ne sötétbe indulj el dolgozni, és ne sötétbe kelljen elkezdeni a munkát. Mert átlagosan januárban, ha jól emlékszem, akkor 7 óra 30-kor kell fel a nap, és ha te 8 óra 30-as nappel keltél, mennél dolgozni, akkor ugye még javában tök sötétlen is, nagyon sokan mennek sötétben, de nem mindegy, hogy 8-kor, amikor elkezd az átlagember dolgozni, akkor a munkahelyén már tök sötét van, és még nincsen természetes fény, vagy már van. Tehát ezért állítják előrébb az órát, ilyen egyszerű oka van. Egyébként előrébb nyáron állítjuk az órát, hanem ugye nyilván... Vagy vissza, tök mindegy, ott, ezt most keverem. Úgy játszunk azzal az egy órával. Én ezt az agyammal úgy fogom fel, amióta erre a dologra egyáltalán figyelek, hogy télen szarabb lesz, mert hamarabb lesz sötét, de ma legalább többet alszom egy órával. Tavasszal meg úgy fogom fel, hogy jó, most kevesebbet alszom egy órával, de mostantól tovább van világos. Ilyen egyszerű. Tehát mindenből a pozitív részét nézem is, kész. Hát én meg általában ezt nem nézem sehogy. Tehát teljesen világos, hogy át van állítva az óra, ezt mindenki tudja, hogy átállítjuk az órát, és akkor innentől át van állítva az óra, ezzel nem kell gondolkodni. Ami miatt egyáltalán erről a dologról beszéltünk, hogy idén akkora kurva nagy közfelháborodás volt az óra átállításból, hogy én nem is értem ezt. Mi a bajuk van ezeknek a hülyéknek. Egyébként a legsúlyosabb az volt, hogy megkérdezték a politikusokat, valamelyik geci portál. Szerintem az Origo volt, de nem biztos. Lehet, hogy az Origo volt, vagy a HVG, hogy mi a véleményük az óra átállításról, és hogy miért szükséges. Miért szükséges az óra átállítás, az volt kérdés főnéke, és nem tudták. Fogalmuk nem volt. Az egyik hülye picse csak réheget röhögött, hogy ő nem tudja. De egyébként nem kell ezt tudni, ezt ki lehet találni, tehát nem egy nagy ész, nem kell hozzá. Gondolkozol egy percet, és kitalálod, hogy ennek valami oka van, és összerakja az ember. A legjobb a KDNP-s Harrag Péter nevű full köcsök gyökér, akinek a vasárnapi nyitvatartást is, vagy zárvatartást is köszönhetjük, aki azt mondta, hogy nem mi hoztuk meg ezt a döntést, ennyi. Nem mi hoztuk meg ezt a döntést. Innentől kezdve én azt sem tudom, hogy mi az, meg miről beszélek, meg lesz a szarom. De úgy jött elő, mintha ezt most 2 éve, vagy 5 éve a Gyurcsán kormány hozta volna meg ezt a döntést, és én nem foglalkozok vele. Nem nagyon zavartotta magát a faszkalap, vén hülye, hogy kb. 77 óta van ez az óra átállítgatás ide-oda. Tehát nekem már gyerekkoromban volt, emlékszem rá. Hát egyrészt, másrészt meg nem csak a Harag volt ilyen köcsög, aki ezt úgy adta elő, hanem az összes idióta azt gondolta, hogy ezt a parlamentben megszavazták valamikor, és volt olyan faszkalap, aki azt mondta, hogy hát a 10 évvel ezelőtti támogató hozzáállásomat most már megváltoztatnám. Tehát nyalunk még ott is, tehát meg biztos, hogy Gyurcsány szavazta meg egyébként az óraátállítást, és akkor bassza meg az óraátállítást, nem? Tehát az meg... Nagyon durva dolgok vannak itt. Durva, durva. Ezek az emberek irányítják az országot. Ezek a szellemi elit. Ezek az emberek határozzák meg, hogy te mit tanulsz, milyen életed lesz, milyen szokásaid lesznek, hogyan élsz, mit gondolsz. Ezek az emberek határozzák meg. A legjobb, hogy az oktatást is ezek az emberek határozzák meg. Nem elég hülye még mindenki. Most majd jön ez a kis jó. Erről talán beszéltünk is. Pont a... Lehet az április 1-ében beszéltünk róla, az a kommunizmus szele visszatért, és a kormányablak dicsőítő dalocskát vagy versikét mondatunk el az óvodás kislányokkal. Szóval a PC rádióban sikerült egy kicsit politizálni, de hát ez már csak így működik. Na mindegy, hát ez van. Egyébként az április 1-i PC rádióra egy komoly reakció érkezett. Gyakorlatilag azt elmondhatom nyugodtan, hogy jól sültek el az április elsői hülyeségén, mert senki nem vette komolyan. És ugye, szerintem az április elsői vicceknél az nagyon fontos, hogy rohadt szánalmas az, amikor valami fasságot kiírsz, de úgy csinálod, mintha teljesen igazi lenne, és még csak az árnyéka se, vagy a gyanú árnyéka se merülne fel az emberekben, vagy merül fel az emberekben, hogy ez hülyeség. Tehát szerintem rohadt fontos az április elsői poénnal, hogy ez tényleg poén legyen. Ezt néha az emberek össze szokták keverni, és eléggé szánalmas dolgokba bele tudnak csúszni. Hát időnként előfordul olyasmi, meg időnként belefér egy olyan poén, hogy most konkrétan átbaszunk, és akkor neked majd egyszer leesik, hogy ja, hogy most árkultak, igen, és igen, akkor igen, ez előfordul egyszer-egyszer. De az is egy szinten működik. Például volt Ausztráliában egy ilyen átbaszás, hogy azt mondta április elsőjén, hogy aki bemegy a régi autójával egy autószalomba, az kap egy új, aztán BMW-t csinálta meg, az kap egy új egyes BMW-t. Volt ilyen hülye, aki bement? Igen, és kapott egy új egyes BMW-t tényleg? Egyébként tényleg. Beszarok. Tehát ő gondolta, hogy hát, április elsőjén van, de hát ha. És bement, és tényleg. Hát azért ez egy rohadt mázista volt szerintem. Igen, igen, igen. Jó, de ez ha nem így csinálták volna, akkor ez egy köcsök poén lett volna. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy április elsője, akkor fasságokat hazudunk. Megtréfálunk valakit, ugye a megtréfálunk dolog az, hogy mi a tréfa, meg mi a nem tréfa, ott azért van egy erős határvonal, hogy kibaszunk-e valakivel direktbe, az már nem tud tréfás lenni. Ha egy kicsit kellemetlen, kicsit megszivatjuk valamivel, az még igen, de egy komoly kibaszás az nem tér bele. Na mindegy, szóval április elsőjén persze lehet olyan poénokat is csinálni, hogy azt mondjuk, hogy írunk egy cikket arról, hogy Ronnie Coleman indul a Men's buzikba, ha-ha-ha, hú, de vicces, tehát ilyet is lehet csinálni, de mi ilyet nem csináltunk például. Lehetett volna, csak nem kellene az ilyesmit egy kilométer hosszan fejtegetni halálkomolyan, mert elhiszik. Hát ugye az április elsői poénoknak az a lényege, hogy ha az ember egy poénos cikket ír is, akkor annak megfelelően rövidnek kellnie, mert egy ilyen szarba egyrészt nem ölünk bele egy nap munkát, másrészt ugye tehát az a lényege egy poénnak, egy gegnek, a geg az rövid. A vicc az rövid, tehát ugye nem kell egy, tehát amikor már egy kilométert szísz valamit, az már egy átbaszás. Ilyen egyszerű. Na mindegy, tehát ugye nem véletlenül nem írtunk cikkeket, de ha írtunk volna cikkeket, azok kicsit marha rövidek lettek volna. De én tudtam, hogy azért nem írtunk cikkeket. Volt egyébként a BB rádió, illetve a PC rádió is, mert az konkrétan 10 perc volt, ami az persze. Átlag másfél órás adáshoz képes lófasz, tehát azért érzitek ilyenkor, hogy az nem egy komoly dolog. Persze, és azt rögtön itt meg is vágtat, tehát nem volt azzal semmi izé. Macera, annyi, hogy ugye nyilván híreket írtunk, csak nem írtunk cikkeket, mert tudtam, hogy Luis le fogom törölni, ez egy egynapos történet, erről szól, hogy egy napig megy ez a lényeg. De volt persze egy fogyatékos, aki megjelent az edzőválaszolban, ez volt a nap legnagyobb poénja, és ugye a PC rádió kapcsán előtt azzal, hogy a minket hallgató homoszexuálisokat igenis megbántjuk ezzel, ami egyébként azt jelenti, hogy vannak homoszexuális hallgatóink, ami szerintem tök jó. Lehet, hogy csak ez az egy van, de nem tudom, de... Tehát hát legalább egy van. Ez a csávú, ez nem homoszexuális, ez buzi, tehát ne keverjük össze. Nem tudom, hogy vannak-e homoszexuális hallgatóink, és tudod, miért nem tudjuk, mert nem érdekel minket senkinek a szexuális érdeklődése. Tehát, nem, abban a szempontból tök jó, mert ugye nekik majd, hogy nem lenne... Nem tudjuk, hogy tök jó, most egy elmebetegnek a kis szaros véleményéről beszélünk, tehát nem tudunk semmivel nem azért vagyunk előnünk. Azért nekünk, hogyha van homoszexuális hallgatónk, mert ugye elméletileg a homoszexuálisok azok simán megsértődhetnének azon, amiket mi itt mondunk, hogyha van olyan ember, aki ezzel nem sértődik meg, és nem veszi magára, mert érti, hogy miről beszélünk, az tök jó, mert az egy értelmes ember. Igen, és mellette még homoszexuális is, és az tök jó, mert akkor homoszexuálisok között van olyan, aki értelmes. Most totál hülyeséget beszélsz, mert? Ezt hagyjuk abba ezt a részt szerintem. Itt az a lényeg, hogy semmivel nem vagyunk előrébb, hogy ez a nyomorult fasz elkezdett itt megint buzilobbizni. Egyébként utána néztem ennek a gyökérnek, hogy ki van a tiltva, vagy nincs kitiltva, és nem volt kitiltva pont azért, hogy megmaradjanak a beírásai, mert ezt a szart ő már eljátszotta máskor is, a kis buzilobbi tevékenységét, de a dolognak a lényege az, hogyha hallgat minket homoszexuális, és hallgat minket, akkor úgyis azért hallgat minket, mert ő nem olyan, mint ez a fogyatékos buzi, aki megsértődik a buzizáson, hanem valószínűleg értelmes, ezt akartad most mondani, csak nem hát sikerült. Igen, hát ezt mondtam. Nem sikerült túl jól, főleg úgy, hogy most kurva PC akartál lenni, bazd meg, és kurvára nem voltál az, de majd vágáskor visszahallgatod, úgyhogy ezt kinevágd ezt a részt, mert ezt akarom, hogy ezt hallod, hogy mit mondtál. És, hát én hallom. De mindegy, majd visszahallod, hogy mit mondtál, akkor már rájössz, hogy ez nem jött össze, hogy finom legyek. De az a lényeg, hogy kurvára leszarjuk, hogy kinek mi a szexuális beállítottsága, mert nem érdekel minket, mert magánügy ilyen egyszerű is kész. Tehát nekünk nem fáj, ha valaki homoszexuális, csak nem érdekel. Mint ahogy őt se érdekel, hogy mi heterók vagyunk, ha valaki hallgat minket, akkor azért hallgat, amiket mondunk, mert röhög rajta, vagy köpköd minket, és azért, mert szarul akarja magát érezni, és undorodni akar, azért hallgat minket, az is lehet, olyan is van. De valami oknál fogva hallgat minket, ez igazából tök mindegy, és kész, ennyi a történet. Na, kivételesen legyen valami nagyon rossz zene, ezt a automotoristumon hallottam, nem is tudom, hogy van ilyen szám, olyan ez, mint egy Harley Davidson himnusz. Szóval ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. Ki játsza pontosan, ki a zenekar? Azért nagyon szomorú nekünk, mert Johan Lande csinálja mással. És Johan Landénak egyébként rohadt jó zenei vannak, de tényleg betegen jó a pali. És ez ugyannyira nem sikerül. Egyébként hangszeresen nagyon ott van a dolog, de ugyannyira nem áll össze ez az egész. Hát legalábbis a refrén nem jön össze, de minden esetre hát érdekes. A refrén igazából nem is rossz. Diesel Dahl. Diesel ki Dahl, a franc az a Diesel Dahl? Fogalmam nincsen. Morten Diesel Dahl, úgy hívják az ember. Na mindegy, jön a Harley Davidson Dahl. Rövid szakmai rész következik, Fibó. Mi van a Fibóval? Hát a Fibóval az van, hogy elmarad. Ugye a Fibó... Bár nem marad el, mert én megyek, csak a Fibó nem marad el, a Fibó Pro. A Fibó Pár Pro, a profi verseny, ami a profi testépítőkkel indulnak, és ahol a Dani is el szeretett volna indulni, az elmarad. Hát a Dani most beszívta. Hát ez most konkrétan ezen a hétvégén lenne, amikor ti ezt halljátok, de nem lesz. És nem csak a Dani szívta be, hanem még sokan. A hivatalos indoklás az volt a szervező részéről, hogy nem volt elég induló ahhoz, hogy egy rendes versenyt tudjon rendezni. Hiszel neki? Nem. Én se. Nem, szerintem ez kamu. Még nem volt azért, elég pénz inkább. Az lehet. Én igazából azt tudom elképzelni, hogy valamelyik támogató így valahogy nem fizette ki, vagy nem jött meg a pénz, vagy valami ilyen gebasz volt, és akkor nem tudott kifizetni valami jogdíjat, vagy a tököm tudja, hogy mi az Isten. Egyébként volt 6 olyan név a versenyen, majdnem biztos indulónak, akik szerintem elvitték volna hátukon az egészet. És akkor még ahhoz nem jön hozzá az, hogy ilyenkor Európából elő szoktak jönni, az egyébként nem annyira jó profik, akik ugyan nem jók, nem túl érdekesek, de olyan szempontból mindenképpen jók, hogy akkor van mezőny. Van valaki, aki áll a színpadon, meg van kit legyőzni. Tehát nem az lett volna, hogy a Dani mondjuk, hogyha a 6. helyezett, akkor már utolsó. Ha a Dani indult volna, a Protko indult volna, a Cedric Curry, ki volt még? Figyelj, a... Howard, meg még valaki. A Fibo a világ legnagyobb fitness, testépítés, agyhalál, aerobik, rúdon pörgő kurvanya, stb. Szakkiállítása. Gyakorlatilag a legtöbb profi testépítő itt lesz, mert a Prometheuson keresztül, aki az amerikai márkák európai forgalmazója, egyszerűen ezeket az embereket ide fogják hívni. Tehát mi a szarért ne indulnának el a Fibo Pro-n? Hát sokan vannak, akik nem szeretnek így formában maradni, tehát akik az évad legelejére készültek, és mit tudom én, 5-6 hete versenyeztek az Arnoldon, azok nem feltétlenül akarják tartani a formát egészen mostanáig. Oké, de ez egy kvalifikációs lehetőség, például az olimpiára, ezért eléggé sokan megpróbálnak kihasználni szerintem. Tehát irreálisnak tartom. A másik, ami vicces, hogy nincs, valószínűleg nincs pénz. De pont itt nincs pénz. Prágában van, itt nincs. Ráadásul Prágában komoly pénz van, mert Prágában Prága komoly a világ egyik legjobb versenye. Meg Prága egy külön hely, Prága ki van bérelve, elő van készítve, ott minden zsír. Itt meg gyakorlatilag legalábbis a zsűrizés az úgy néz ki, hogy a Fibóra bevosznak egy színpadot, ami szerintem egyébként is ott van. Azon gondolkozom, hogy hány jobb verseny lehet a Prága Pro-nál egyáltalán? Hát nem sok valószínűleg ilyenek, hogy olimpia, Arnold, ilyesmi. Pénzdíjak tekintetében szerinted hol van a Prága Pro? Hát az olimpia meg az Arnold alatt valahol. Hát, oké, azt én is tudtam, de mennyi? A nem amerikai Arnoldoknak a szintjén. Hát nem tudom igazából, hogy mennyi, de úgy emlékszem, hogy valami 60 ezer dollárt kap a győztes, hogyha jól emlékszem. Igen, 180 ezer összdíjadása van, vagy 160 ezer. Nem emlékszel körülbelül, hogy milyen összdíjadású versenyek szoktak lenni amúgy, az átlagosan? Hát most az a baj, hogy ilyen lufi számok vannak, mert az olimpián azt úgy számolják, hogy az összes kategóriát belebasszák. És ott tényleg minden van. De ott szerintem kijön ilyen 1 millió környékén. Jó, de az most mindegy, ne az olimpiát számoljuk, hanem a sima profi versenyeket, ez csak egy sima profi verseny. Ahogy a sima profi versenyeken röhely szokott lenni, ilyen 30-40-50 ezer dollárt, hogyha kiadnak, az már nem rossz. Hát azért mondom, hogy szerintem még 20 ezer dolláros díjazású verseny is van. Szerintem az profiban már nincs, szerintem 30 a legalja. Jó, de 30, tehát itt meg van 160 idén, vagy 180, nem tudom, nem akarok. Ami mondjuk 6-szor annyi. Gyakorlatilag én ezt nyugodtan elmondhatnám, hogy így az biztos, hogy ha leveszük az olimpiát és az Arnoldot, akkor fogalmazunk így, akkor a világon a top 3-ban van a Prága Pro. Ezt simán ki lehet jelenteni szerintem. Simán. És szervezésben is. Egyébként kurva érdekes dolog ez, mert küldött nekünk a főszervező szórólapot ide a Bodybuilder Gymbe, Prága Pro szórólapot. Úgy, miért hogy... ne? Miért ne? Magyarországról valószínűleg mennek oda. Tehát. De ő nem is tudja, hogy én az ő másik emberével, aki sajtókapcsolatot intézi, én vele kapcsolatban vagyok, és nagyon rendes a srác, mindig küldi az infókat, nagyon komoly tényleg, úgyhogy tényleg le a kalappal, de a más vonalon keresztül, a fekete mikin keresztül, mert ő megismeri, mert az erőemelő versenyeket is ez az ember szervezi, rajta keresztül most jött ez a dolog, és hát ugye Miki nem tudta, hogy én amúgy is megyek, meg foglalkozunk vele, de így összeért a történet, aztán mondtam neki, hogy mindenről tudunk, és hogy én üzenem neki, hogy a Adamek Richarddal kapcsolatban vagyunk, és nagyon jó a srác, és minden ilyen fasza. Szóval a Prága Pro az egy nagyon jó verseny, és én remélem, hogy idén a tavalyi nagy magyar tőketlenkedéssel szemben azért egy csomó embernek lesz vér a pucájában, és ki is jönnek, mert mindenki tavaly, ó, kimegyünk, megnézzük, kurva jó lesz, ott lesz Kájgrün, kijövünk. Aztán mindig a legvégén meg, jaj, hát most mégsem, mert izé, majd jövőre. Hát tudod. Aki a Kájgrün miatt ment volna ki, az nem járt rosszul azzal, hogy nem ment ki. Azért volt a Kájgrün a színpadon, lehetett látni. Hát volt a színpadon, aztán utána visszament a színpadra, és mondta, hogy többet nem jön vissza a színpadon. De akkor is lehetett látni, tehát ezzel nem lett volna gond. A Prága Pro-t érdemes megnézni, az egyetlen verseny, amire azt mondom, hogy érdemes megnézni. Szedjétek össze magatokat. Ennyi. Nem mondom, hogy egy olcsó mulatság, 500 km a Prága, innen Budapesttől, meg hát valahol kell és meg is kell szállni. Attól függ, hogy ki mennyire ügyes, meg mennyire van töke, meg ilyesmi, mert mindent meg lehet oldani. Szerintem megéri. Hát a Dani ezzel tulajdonképpen megszívta, azt még nem tudjuk, hogy hol fog indulni helyette. Ugye most már nagyon aljas húzás volt ez a szervezők részéről, hogy egy héttel a versenyelőt jelentették be, mert hát ez brutális. A versenyzők tényleg nagyon megszívták. Mert Dani nem, most mint már a Dani nem szokott volna ehhez hozzá. Hát a Dani már edzett ilyen szempontból, de minden esetre be van készülve. Ott voltam azon a Vabba versenyen, ahol a Dani profiba indult volna, és ott a verseny derült, hogy nem lesz profi kategória. Hát, gyönyörű dolgok ezek tényleg. Ez még jobb lett volna egyébként, hogy a Dani kimegy levisztelenítve a Fibóra, és akkor ott mondják neki, hogy ja, egyébként nem fogsz versenyezni. Hát mindegy, ez tényleg eszméletlen. De hát ez nekem, ez sose volt ez egy ilyen nagyon jól összerakott dolog, ez a Fibo Pro valamiért, az nem. Valószínűleg el tudom képzelni, hogy már ugye annyi szervezési munka van a Fibon, hogy erre már egyszerűen nincs energia, erre kéne egy külön stáb, aki ezt megcsinálja. Valószínűleg ez a gond. De hát nem látom hát bele. Lehet. Mindenesetre idén is megyek a Fibóra sajnos. Mit fogsz csinálni most? Megpróbálunk most BBTV-t csinálni, de most rendeset. Tehát megpróbálunk egy olyat, amiben nem röhögünk végig az egészen, hanem viszont most nem én fogok szerepelni, hanem a Kati Béla, és megint ilyen szakmátos dolgot akarunk csinálni, mint amit csináltunk a palattás részben. Az ez jól hangzik. Mert gondolkodunk, aztán oda megyünk profikhoz beszélgetni, csak hát ugye itt a kérdés, hogy miről? Hát nem nagyon tudsz mit mondani egy profinak, persze, meg a profi se tud mit mondani neked. De ugye más világ látok vagyunk, tehát egy Erdős Csabával tudok beszélgetni, bár az ő dolgaiba se látok bele, de van közös témánk, de egy profi almas Jay Cutlerrel, mi legyen a közös témánk? Hát kérdeznek, hogy izé, hogy megy a Bo Jay, vagy el tud adni a izé, tápkieget, a proteint veszik? Igen, hogy megy a Jay protein, vagy Phil Heath-ről te meg tudjuk beszélni, hogy... Hogy megy Phil a Heath protein. Eddig Phil, te voltál a családapa szent példakép Mr. Olympia, most meg te se. Tehát akkor hogy is van ez, hogy ebben a testépítő világban mindenki egyszer csak ilyen gyökér lesz? Egyébként lehetett hallani ilyen pletykákat olyan emberektől, akik akár személyesen ismerték Phil Heath-et, hogy ő nem biztos, hogy ő volt a mintaférj, meg a mintaapuka, vagy pótapuka. Tehát nyilvánvalóan nem ő volt a mintaférj, meg a mintaapuka. Ugyan, mert most miért bántod? Egy rohadt percig se volt az. Most gondolj bele, hogy ő a Mr. Olympia, meg ők a profi testépítők. Szerinted nem akarnak végigbaszni minden várost, ahol éppen turnéznak? Ugyan már. Meg ezek a bikinis lányok se olyanok. Azok nem. Azok rendes lányok. Nem, abszolút. Szóval abszolút nincs ilyen, semmi. Elbasztam egyébként a kérdést, mert a mai adást azt egy olvasólevéllel akartam kezdeni, most kivételesen, méghozzá Zoli levelével, aki írt nekünk az American Sniper című filmmel kapcsolatban, amit úgy hívnak, hogy amerikai mesterlövész, és azt írja Zoli, hogy az American Sniper, mint film, egy kalap szar a könyvhöz képest, pont az valaki belőle, amitől a könyv hiteles. Nem volt ellenséges mesterlövész, sem egymásra vadászás, csúnya főgonosz gyereket ölt a síró szülők előtt, homokvihar, nem még ki tudja mi. Ez már kizárólag Hollywood, hogy legyen valami történet, most olvasom egyébként a levelet. Egy egyszerű, már amennyire egy szél, az lehet, katonáról szól, aki mesterlövész lett és elmesél a történet abból a perspektívából, ahogy ő látta a háborút. Nagyon nem PC, nagyon brutális, és nagyon egyenes, de pont ettől valódi. Mint amikor megkérdezik az egyszerű mesterlövész, hogy mit érez akkor, mikor meghúzza a ravaszt, és van valaki a célkeresztben, azt válaszolja, a visszarúgást. Szóval ezt írta Zoli, és ez egy olyan levél volt, aminek a hatására én gyakorlatilag tegnap egy percen belül majdnem beültem az autóba, és elmentem a könyvesboltba, és csak azért nem mentem el a könyvesboltba, hogy megvegyem az Amerikai Mesterlövész című könyvet, amiről nem tudtam, hogy megjelent egyébként, mert nem figyelem a könyvpiacot. 4000 forintért, amit nagyon simán megér. Egy dolog miatt nem vettem meg, mert itt van az asztalomon az amúgy gyakorlatilag soha nem, vagy legalább már egy éve nem használt e-book olvasom, és mondom, akkor már e-bookom legyen inkább, és akkor e-bookban szereztem meg. De amúgy én szeretem a papírkönyveket, csak ugye ez foglalja a helyet valamennyire, meg hát van e-book olvasom, és azt célszerű használni, nem csak arra van, hogy itt legyen az asztalon valami. De az a lényeg, hogy el is kezdtem olvasni azonnal. Szóval ez egy ilyen levél volt. Na de közben volt egy Arnold Schwarzenegger témánk is, amit én lepasztoltam neked, hogy te hallgass meg, ez egy interjú volt, mert akkor legalább végre van űrűs, hogy ne én pofázzak egész végig a rádióban. Igen, de te vagy érdekes általában. Na mindegy, ezt most én hallgattam meg, úgyhogy én tudok róla mesélni. Ugye nyilván Arnold miről tud beszélni, hát az életéről meg nagyjából mindent tudunk már, a könyvéből, meg a filmjeiből, meg minden szarból. Ugye Arnold ezerszer elmondta az élettörténetét. Ugye mindenki tudja azt, hogy a 70-es években Arnold az építőiparban dolgozott, amikor még úgy aktív testépítő volt, és Arnold egyébként nem segédmunkásnak adta elő magát, lehet egyébként, hogy ilyesmit is csinált, de minden esetre ő nem így prezentálta a dolgot, hanem azt mondta, hogy a Franco valaki, a barátja volt Franco Colombo, vele csináltak egy olyan vállalkozást, hogy azt hiszem, hogy kályhákat építettek, európai stílusú kályhákat. Ez a 70-es években ez nagyon ment, mindenki európai stílusút akart, nem értették, hogy mi az, azt gondolták, hogy ez valami egzotikus dolog. Ugye a Franco az meg kőműves volt, ő értett hozzá, és akkor így együtt elmentek, azt csinálták, úgy kúrták át gyakorlatilag az embereket, elég aljas módon, hogy Arnold játszotta a jó csávót, aki kedves, Franco meg volt a gonosz, aki egyébként nem is nagyon tudott angolul akkor, és elmentek együtt, felmérték a dolgokat, meg lemértek mindent, persze méterben, hogy lehetőleg az amerikaiaknak fogalma sem legyen, hogy miről van szó, hogy mondanak nekik számokat, de abszolút nem értik, hogy mi van. És akkor beszélgetnek, meg felmérik a dolgot, és a végén bemondanak egy ilyen tök irreális árat. Mit tudom én, Arnold az a például az azt mondta, hogy mondjuk azt mondják, hogy hát ez 5000 dollár lesz. Akkor erre mondja a tulaj, hogy hú, olyan sok, hát az nagyon sok, és akkor és miért, hát mit gondoltál, hogy mennyi lesz, és akkor mondta, hogy hát én azt gondoltam, hogy a 2-3 ezerből kijön, akkor azt mondta az Arnold, hogy hát megnézem, mit tehetek, beszélek a kollégámmal, merül a szakember. Akkor oda ment a Frankóhoz, akkor eljátszották azt, hogy kurvára egymásnak estek, németül meg olaszul kurványáztak egymást, meg ordítoztak, meg minden volt. Ez halál komoly. Igen, Arnold ezt így elmesélte. A végén lenyugodtak, megállapodtak, és Arnold visszament, és azt mondta a tulajnak, hogy jó, beszéltem a társammal, le tudtam taposni az árat 3800 dollárra, ami egyébként még mindig relatív magas, és tényleg ennyi ez kell, mert ő a szakember, ő mindenhez ért. És megcsináltak 500 dollárból, gondolom. Igen, és akkor, ja, és utána még azt is mondták, hogy ja, hát lehetőleg a pénznek a felét azt előre ki kellene fizetni, és akkor megkapták a pénzt, és akkor mentek, berakták a bankba, megvették az alapanyagokat, megcsinálták a munkát, aztán lekaszálták a többit is. Szóval azt akarod mondani, hogy Arnoldról kiderült most, hogy simlis volt? Hát Arnold gyakorlatilag cigány volt. Tehát hát ez embereket. Ez abszolút egy cigányság, és gyakorlatilag arról van szó, hogy Frankóval elmentek és cigánykodtak. Még azt is elmesélte itt mellesleg, hogy azt csinálták, hogy felvették munkásnak az összes többi testépítőt, akiket ott ismertek a kolcba, akik egyébként közismerten marha lusta faszok voltak, csak edzeni hát szerettek. Nyilván, persze. És akkor velük dolgoztak, és akkor együtt ott elbohockodtak, meg jól érezték magukat, közben kerestek egy csomó pénzt, és akkor fasza volt. Hát ez volt a koncepció az építőiparban, amikor Arnold belevágott a 70-es évek elején. Egyébként még mondott olyan érdekes dolgokat, amik nekem úgy viszonylag tetszettek. Az egyik az, hogy ő soha nem ment ilyen castingra, vagy válogatásra a filmeknél, hanem őt mindig konkrétan őt keresték, hogyha ő kellett egy filmbe, akkor hozzámentek. És ezt úgy tudta elérni, valahogyan. Hát az elején hogy... nyilván a fizikumával, mert kellett valami nagy izmos majom a Hercules New Yorkban, akkor az nyilván. Oké. Nyilván, de ugye később is, amikor a blockbustereket nyomta már, ugye komoly akciófilmeket, meg minden más, de ugye az a lényeg, hogy Arnold, amikor testépítő volt, és akkor is, amikor filmsztár lett, nem abból élt. Tehát igen. Ő dolgozott valami mást, megteremtette az alapokat, és egyébként, amikor a filmsztár lett, ő kőkeményen milliárdos volt, ezt szerintem már említett. Hát mindjárt a Commando meg a Terminator volt, az neki már azért komoly ingatlanjai voltak meg minden. Igen, igen, igen. És abszolút itt arról van szó, hogy Arnold ugyan színészkedett, képezte magát ilyen irányba, de közben nem ebből élt, közben mással kereste meg a pénzét, és akkor így nem volt arra ráutalva, hogy a stúdiók meg az akárki kihasználja, meg lófaszmelókat adjon neki, és ő megtette azt, hogy ő azt fogadja el, ami neki tetszik. Meg ugye a testépítés is ugyanígy, mert egyébként a testépítésből nem lehetett megélni a 70-es években. Most sem nagyon lehet megélni, persze, de most már az a néhány legjobb sportoló az úgy megél. De ugye Arnoldban, mint testépítő, meg mint semmi se, pont az a nem őszinte, ami nekem nem tetszik benne igazából, hogy ő nem az a példakép, aminek mi láttuk, hanem számára ő tényleg az, akinek ez egy eszköz volt csak, semmi más. Számára ez volt az eszköz, ezzel tudott kitörni, de ő nem akart, valahogy ő nem volt igazi sportoló ilyen szempontból. Ahogy... Szerintem ő az volt. Szerintem meg nem. Tehát nem ahogy... lett volna ő igazán sikeres, hogyha nem lett volna igazi sportoló. Tehát ahhoz kell egy nagyon komoly munkamorál az, hogy nem a munkamorálról beszélek, hanem arról, hogy miért csinál valamit, az nem az oka. Neki a sport csak egy eszköz volt, ha neki úgy látta volna akkor, hogy ő a vízilabdával üt el Amerikába, akkor vízilabda sportba ment volna, csak éppen ő ezt látta, akkor erre volt lehetőség. De nyilván ebben benne volt a Kurt Marnold, meg a többiek, akik lehívták, ez tetszett meg neki, de Arnold azonnal el tudta dobni a testépítést, amikor nem volt rá szüksége. Azt ne felejtsük el. Szerintem ez nem ilyen egyszerű, szerintem Arnold tényleg szerelmes volt a testépítésbe, és azért csinálta meg. Jó, az is lehet, hogy ki volt a fasza vele egy idő után, tehát az egy érthető dolog. Hát itt, igen. Nekem is ki van, meg nagyon sokaknak. Egyrészt, másrészt szerintem ő tényleg szerelmes volt a testépítésbe, és ahogy ő haladt előre, úgy látta meg, hogy milyen úton kellene a testépítésen belül tovább haladnia, hogy belőle majd legyen valami. Tehát ő így szerintem egyesével rakosgatta le maga elé a köveket, és úgy építette ki az útját. Én azt úgy gondolom, hogy Arnold kurvára érdekember volt, és arra ment mindig, amerre éppen az érdekei meg a pénz kívánták. Én ezt úgy látom inkább. Lehet, de talán az irányt, mint testépítés, mint irány, azt úgy előre kiválasztotta, és akkor onnantól azon belül lavírozott jobbra-balra. Ez lehet, hogy egy olyasmi, ami nem feltétlenül szimbolikus. Nagyon nem véletlenül hagyta abba a versenyzést szerintem a 70-es évek közepén. Egyszerűen nem volt már rá szüksége. Egyszerűen akkor már elkezdődtek, oké, nyilván nem is lehet Mr. Olympia készülés mellett üzletemberkedni, ez a két dolog nem fér össze, de szerintem nagyon egyértelműen benne volt a pakliban, hogy ő nem, annyira nem elkötelezett mégsem, mint amennyire így gondoljuk róla, mert azt gondoljuk, hogy Arnold a legelkötelezettebb a világon a testépítés irányában, és szerintem meg nem. Hát de most lett volna, mit tudom én, 11-szeres vagy 12-szeres. Nem erről most beszélek, hogy versenyzés, arról beszélek, hogy szerintem egyszerűen őt addig érdekelt a testépítés komolyan, amíg hasznot húzott belőle. És amikor másból húzott hasznot, akkor mással foglalkozott. Ilyen egyszerű. Ez szerintem a 70-es évek közepére ő tényleg akkora ikon volt, és annyira elért mindent, hogy ez őt már egyszerűen nem motiválta, viszont talált más dolgokat, amik meg motiválták, például az, hogy pénzt keressen, meg az, hogy csináljon valamit az építőiparban, meg amit tudom én, meg hogy miben üzletelt. Én ebben látok rációt, és elment abba az irányba, miért ne. Tehát igazából 7-szeres Mr. Olympia volt akkor, amikor Sergio Oliva volt előtte 3-szoros Mr. Olympia, tehát nem hogy megdöntötte a rekordot, hanem megduplázta a rekordot, és még arra is rátett egyet. Persze, és azonnal felvette a sejeminget, mert azzal tudott besimulni a felső 10 000-be. Erről beszélek. Jó. Na, menjünk tovább. Igen. Mert az idő az megy. Még nem beszéltünk arról, hogy miért nézik a napot a hülyék, amikor napfogyatkozás van. Csomó mindenről nem beszéltünk, de ugye azért nézik a napot, mert hogy az úristen, elfogy a nap, és ez nem mindig van. Ezt nagyon sok, egy kicsit később... A kutyát nem érdekli egyébként. Későn beszélünk erről a dologról egy kicsit, nem, hát ez egy látványosság, tehát ez egy érdekesség, csak ugye egy olyan dolgot, amit meg tudsz nézni videón, a YouTube-on, meg itt ott, azt miért erőlködsz, hogy megnéz személyesen, azt nem értem. De például azt sem értem, hogy emberek miért mennek ki tűzijátékot csinálni, dúrogtatni ezt a szart, meg miért mennek ki tűzijátékot nézni, az tök ugyanaz minden évben, és meg lehet nézni a tévébe. Ez számomra egy kicsit primitív szórakozás, hogy finom legyek, hogy dúrogtatjuk a petárdát bele az égbe, de hát itt arról beszélünk, hogy fogyatékosok szilveszterkor háborút csinálnak, mert ez nekik rohadt nagy élvezet, hogy vesznek egy petárdát, és ez kipukkad, és akkor ez most jó. De amit itt ebből ki akartam hozni, nagyon sokan nem értik, hogy miért nem szabad a napban nézni, és egy csomó hülye belenéz a fogyatkozáskor, és kiég a kis szeme. Tehát a szem szó szerint, hogy szemkárosodást, látáskárosodást tud elérni magánál, akár meg is vakulhat, aki eléggé hülye hozzá. És ugye ez egy érdekes dolog, hogy miért csinálják ezt az emberek. Szerintem általában azért, mert tudatlanok. Igen, igen, egyáltalán tehát ott kezdődik a dolog, hogy miért károsodik a napfénytől a szem. Ha belenézel a napfogyatkozáskor. A napfogyatkozás miért olyan speciális, hogy károsodik tőle a szem? A napfogyatkozás az csak annyiban speciális, hogy akkor nézzük a napot. Igen, egyébként igen, nem. Igen, pontosan. Tehát normálisan nem nézel bele a napba. Hát nem fogod azt csinálni, hogy a fél percig nézed a napot, vagy egy percig nézed a napot. Ha ezt megteszed, akkor károsodni fog a szemed ugyanúgy, mintha a napfogyatkozáskor néznél bele a napba. Van még egy másik hátrány is a napfogyatkozásnak, hogy akkor sötét van. Ugye eltakarja a holdanapot. És probléma ezzel az, hogy sötétben ugye a szem alkalmazkodik, kitágul a pupilla, és még jobban beengedi azokat a káros sugárzásokat, amik viszont tökéletezik a szemet. De konkrétan most én sem, az ultraibolya, hülye vagyok, az ultraibolya, az UV sugárzás teszi tönkre a szemet, és az UV sugárzás akkor is megvan, hogyha sötét van, mert eltakarja a holdanapot. Ez egy ilyen egyszerű történet, de igazából amit nem értek, hogy embereknek miért nagyon fontos ezt nézni. Így. Az a vagy magas. Az a lényeg, hogy ha lesz 130 év múlva megint napfogyatkozás, akkor mindenképpen vigyázzatok, hogy ne nézzetek de be. De most se volt teljes napfogyatkozás igazából volt, valamikor, volt, mit tudom én, 50 év múlva. Érdekes, hogy nagyon furcsa volt a fény aznap. Nem tudom miért. Erre viszont nem tudok magyarázatot, hogy nagyon furcsa volt a fény aznap. Nagyon fehér volt minden. Mert ez nem befolyásolja azt, hogy aztán olyan szögbe fog érkezni, hogy a hold kitakarja. De lehet, nem tudom. Na mindegy. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy vannak olyan hülye emberek, akik nem tudják, hogy nem szabad belenézni a napba, és nincs annyi eszük, hogy normálisan nem néz, mint hogy a hegesztőpisztolyba se nézünk bele. Ez egy alap dolog, nem tudom, neked mondták egy gyerekkorodban, hogy ha hegeszt valaki, akkor ne nézzél bele a hegesztőpisztolyba. Mert szemkáros. Ez nyilván ez alap. Ugye lehet látni, hogy aki hegeszt, az ilyen védőszemüvegben, meg minden. Hát itt óvatosnak kell lenni. Na különben Arlandról jutott eszembe, hogy ezt majd kifejtettük, hogy mégis lesz Y2, tudsz erről valamit? Hát annyi volt igazából, hogy kaptunk egy levelet, bejelentették, hogy mégis lesz Y2. Jaj, de jó! Hát állat, tehát tényleg... De így ugyanez a felállás, egy Dinner Fizz, szerintem ezt fogják megcsinálni, ugye arról nem volt szó, hogy készült volna egy új forgatókönyv, legutoljára arról beszéltek, hogy elkészült az eredeti, és az hú, az mindenkinek nagyon tetszett, de azért nem csináljuk meg a filmet, na most mégis megcsinálják. Hát most mit mondjak, tehát Eddie Murphy, Danny DeVito és Arnold mind kiöregedve, nem kéne ezt erőltetni szerintem, de... Egyébként Arnoldnak az új zombis filmje is megjelenőben van. Láttad a trélert? Láttam a trélert. Miről fog szólni ez a Maggie? Ezt én nem bírom összerakni. Arról fog szólni, hogy Arnoldnak a kicsi lánya az zombivá változik az apokalipszis után, a zombi apokalipszis után. És akkor Arnold az így segít neki, meg így ott van vele. Hát nem tudom igazából, hogy fog kinézni a dolog, de ugye arról volt szó, hogy Arnold az apuka, és akkor a kicsi lánya átváltozik zombivá. Én félek, hogy ez egy nagyon, nagyon rossz film lesz. Én is, mégpedig azért, mert szerintem ez megint ez a kibaszott család, szeretet, szeretem a kislányomat akkor is, hogyha zombi, cukormász, foshányás lesz. Mindenképpen el kell magyarázni az embereknek, mert ezeket a dolgokat nem értik maguktól. De értik, hát ezeket egyszerűen kell elmagyarázni, és nem akarom ide keverni megint George Lucas-t, de George Lucas is kapja be. Hát persze, hát ő már rég. De egyébként ezzel kapcsolatban azt megemlítettük, hogy lehet, hogy ki fogják hozni az eredeti Star Wars verziókat, a 77-es, tehát a Star Warsban a 77-es, nem a 97-ben átdolgozott, digitalizált, elfososított, minden jelenetben legyen valami ugráló kis cégé, geci jellegű új verziókat, hanem az eredetit állítólag ki fogják Blu-ray lemezre hozni. Hallottál erről? Tőled hallottam erről. Egyébként nem találkoztam ilyesmivel, de hogyha megcsinálnák, az tök jó lenne. Nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Megvenni. Sőt, lehet, hogy elmondtuk a rádióban is. Sőt, elmondtuk a rádióban, mert arról beszélgetünk, hogy megvennénk, csak nincs Blu-ray lejátszónk. Igen, igen, igen, ez jutott eszembe mondjuk nekem. Mondjuk nekem van, mert nekem kellett Blu-ray-re, ezt írnom a támadás mozi tetítések miatt. Na, viszont nekem nincsen. Sőt, egyébként nekem DVD lejátszóm sincsen, úgyhogy nálam csak az játszik, hogyha meg lehet venni online. Na mindegy, hát majd kiderül, hogy ebből mi lesz, de ezt kíváncsian várjuk. Aztán még egy dologról akarok beszélni, mielőtt lezárjuk ezt a mai témát, illetve még kettőről. Az egyik az, hogy volt egy érdekes diszkriminációs kérdés a Lidl-ben. Mégpedig emlékszel, hogy nézett ez ki? Ja, arról volt szó, a Lidl azt meghozta ilyen házirendnek, hogy csak olyan embereket engednek be a boltba egyáltalán, akiknek az öltözéke az nem tehát másokat megbotránkoztatóan szakadt. Tehát a büdös, mocskos, retkes, maga alá szart, büdös bunkókat gyakorlatilag vállalhatatlan kinézetűek és undorítóak, azokat nem akarják beengedni a boltba. Igen, ezt az ő szóhasználatukkal akartam volna elmondani, de gyakorlatilag arról van szó, hogy csövesek ne menjenek be. És ebből megint közfelháborodás van. A PC kurva anyját bele, és nem értem, hogy miért. Mi ezzel a probléma? Tehát mi ezzel a probléma, hogy egy helyre csak olyan embert akarnak. Tehát akkor ennyiből beengedhetünk mesztelen embert is. Ha beengedhetünk olyan embert, aki bűzlik, és undorító, és zavar téged, irritál, akkor beengedhetünk mesztelen embert is, meg akárkit beengedhetünk akkor, hogy üljenek be a lovak is. Ugye a mesztelenkedést az a törvény korlátozza, a szakadt meg a mocskos ruhát azt nem. De hát ilyen szempontból. Miért hát nem figyelj, ezt nem hiszem, hogy azt megmondhatod egy embernek, hogy ő járjon tiszta ruhában. Miért hát nem így törvényi meg? Szinten. Hát oké, de akkor biztosítsad azt, hogy nem mindenki kitisztíthassa a ruháját. Nem mondhatod meg, hogy járjon tiszta ruhában, de azt megmondhatod-e, hogy a magántulajdonodba bejöhet-e? Azt abszolút megmondhatod. És a Lidl üzlete az tulajdonképpen tudomásom szerint egyelőre magántulajdon. Tehát a magántulajdonon belül végzett kereskedelmi tevékenység, vagy szolgáltató tevékenység, az milyen házirenddel működik, és kit enged be, és kit nem, azzal nem értem, hogy mi a probléma. Mert ugye itt megint arra mentek, hogy jaj, ezek a szemét, ezek arra mennek, hogy ne jönnek be a hajlékonyak. Miért? Kinek jó? Ki az az állat, akinek jó? Ki volt itt felháborodva egyébként, mert nem hiszem, hogy a kormány vagy bármiféle politikus törvényt akart volna hozni most a Lidl ellen, hogy igenis engedjük be a csöveseket. Hülye vevők kezdtek el okoskodni. Jó, hát ők kapják be. Tehát nem értem, hülye vevőnek az jó, ha a csöves... Igen, csak itt a problémáról akartam beszélni, hogy ezt megfejtjük, hogy a hülye vevőnek jó az, ha a szaros, büdös csövest kell kerülgetni? Vagy miért problémázik ez? Vagy ez a műPC műsfajnálat? Vagy mi az apja faszal? Szerintem ez az konkrétan. De ez undorító, ez igazából. Ez egy undorító dolog, ez egy álságos, hazug, féreg dolog. Tehát én könnyen verem a nyálamat, meg sajnálom a hajléktalanokat másoknak a kárára. De igazából ez a vevőnek is az érdeke, nem egészen annyira, mint a bolté, de a vevőnek is az érdeke az, hogy a csövesek ott ne járkáljanak, ne fogdossanak össze. Tök jó az élelmiszert, összefogdossák a szaros minden kezükkel. Szart, pontosan, ne szarjanak oda, illetve ne legyen rohadt büdös a boltban azért, mert bement egy pár csöves, és akkor éppen rohadt büdösek. Illetve ne kelljen mögéjük állni a pénztárnál, ne kelljen arra várni, hogy úgyse tudják kifizetni a bort, amit meg akarnak. És igazából itt van a konkrét szöveg. Az áruházat tilos olyan mértékben szennyezett, vagy tisztátalan ruházatban felkeresni, amely másokban megbotránkozást kelt, vagy beszennyezheti mások ruházatát. Ennyi a szöveg. Na most én nem látok benne kivetni valamit. Semmi, egyébként semmi gond nincs a szövegben, ráadásul nincsen nevesítve, hogy a hajléktalanokról van szó. Nyilván nincs. És erre rögtön elkezdtek hajléktalanokra mutogatni, tehát ez olyan, mint amikor a Tóta vére gondolok, ami az meg überdurva, hogy jön a féreg Rogán azzal a patkány fejével, és bemondja a HVG-snek, hogy ő nem nyilatkozok nyíltan rasszista portálnak, ilyen duma. Mi volt ebben rasszista? Volt egy tehetségtelen balfasz, akiről egy szóval nem mondta a Tóta V, hogy cigány, az egy dolog, hogy cigány, és azt mondta, hogy ez a tehetségtelen balfasz, ez, ha nem lenne itt a köztévében, akkor körülbelül közmunkás lenne, mert ezzel a szinten, amit képvisel, közmunkát tud, ezt cigányozásnak veszik, mert érted, tehát a Tóta V a rasszista, miközben ezek a férgek már rögtön összekapcsolják, hogy a cigány a közmunkás, érted? Tehát akkor ki a rasszista? Na és ezek is, ezek a műpíszi tetvek, ezek rögtön összekapcsolták azt, hogy kinek rendezetlen a ruházatot. Ki beszélt itt a hajléktalanokról? Hát ebből jó, hogy nem hozta ki rögtön még egy rendes cigányozást. Mert még azt is ki lehetett volna. Lehetett volna, de az már tényleg rasszista lenne. Tehát hajléktalan rassz nincsen. Ez csak azért nem rasszizmus, mert hajléktalan rassz nincsen. Ez egy ilyen társadalmi rétegnek a megkülönböztetése, ami nyilván ugyanolyan szinten működik, szinte, mint a rasszizmus. Hogyha valaki csöves, az lehet utána nem csöves, illetve lehet, hogy előtte nem volt csöves. A cigány az viszont cigány marad. Most egyébként az az undorító, hogy erre a dologra a sajtó is úgy reagált, hogy gyakorlatilag gúnyolódtak ezen, és hogy próbavásárlást végeztek, hogy megfelele a ruházatuk. De tehát ez a buta barom, aki ezt leírta ide, ez tényleg nem érti a problémát? Hogy egy élelmiszerüzletbe mindenféle szaros, büdös, maga alá szart, rendesen szarszagú csövesek ne járjanak már be oda, ahol te szeretnél vásárolni, mert oda akkor te nem fogsz bemenni. És nem működik az üzlet üzletileg, ez kárt okoz a nemzetgazdaságnak, plusz a te kényelmednek, plusz nem kapsz olyan minőségű élelmiszert, amilyet szeretnél, mert nem fogod megvenni, miután a csöves belenyúkált a pékáruba a retkes kezével. Tehát ez tényleg egy felfoghatatlan probléma a seg újságíróknak? Tehát tényleg ezeknek a hülye embereknek mindig ezt ilyen elbaszott módon, fordítva ülünk a lovon módon kell nézni? Az a baj, hogy ez a kamupíszi hozzáállás, ez főleg az értelmiség körében van elterjedve, amiben nyilvánvalóan beletartoznak az újságírók, és jelzem hozzá, hogy egyébként sötétek, mint a fasz. Hát ez az, hogy ez az életképtelen buzi, aki a lényegben, az életben a lényeget nem látja. Tehát nem látja a hangsúlyt a dolgokban, hogy mivel kellene foglalkozni. Ezt intelligensen egyébként úgy lehetne megírni, hogy egyik oldalról leírják azt, hogy racionálisan miért hozta meg a cég a döntést, és a másik oldalról leírják azt, hogy ez kiket sérthet. Tehát értik ezek a parasztok, hogyha van egy nagy tál rántott hús, és arra így rápöckölöm a taknyomat, akkor az a rántott hús már senki nem akarja megenni. Értik azt ezek a gyökerek, hogy van egy bolt, egy üzlet, ahova jár x ezer vásárló, és elég három darab retkes, maga alá szar csöves paraszt, tök mindegy, hogy hajléktalan, vagy cigány, vagy akármi, tök mindegy, ez nem érdekel minket. Nem érdekel minket a lakhelye, szerinti jogállása, cseppet sem, az érdekel minket, hogy ezek az emberek nem felelnek meg a társadalmi normáknak, a kinézetükben, a viselkedésükben, egyszerűen irritálók, mert mondjuk büdösek. Nem tudom, te láttál meg közelről hajléktalant, vannak azért extrém dolgok, tényleg. És nem értik ezek az emberek, hogy x ezer ember érdeke az, hogy tisztaság is rend legyen a boltban, és ezt három ilyen ember el tudja baszni, és nem a három faszkalapnak az érdekét kell nézni, hanem a többségnek, aki nem lejmolni jár oda, meg szart kavarni, hanem rendes vásárló. És igenis van neki joga arra, hogy tudjon normális körülmények között vásárolni. Igen, illetve ez nem csak azért a érdeke a vásárlóknak, mert akkor bent a boltban nem találkoznak a csövesekkel, hanem hogyha nem mehetnek be a boltba, akkor valószínűleg nem is fognak a bolt mellett lógni állandóan. és akkor nem mennek oda kunyerálni, amikor mész be, meg amikor jössz ki, meg stb. Az egyébként rohadt irritáló tud lenni. És ugye nyilván ezzel a környék is tisztul, nem csak a volt, hanem a környék. Így onnan elmennek, mert ott úgy érzik, hogy nincs helyük. Egyébként erről eszembe jutott egy másik sztori. Jártam régebben egy edzőterembe, illetve most is előfordulok ott néha, tök mindegy, ahol az volt a probléma egyszer, régebben, hogy elkezdett oda sok cigány járni. Hát ez most nagyon rasszista dolog, de probléma volt, elkezdett sok cigány lenni, és azt találták ki... Kb. Annyi is nem hagyták. Azt találták ki, hogy mostantól a rendőrök ingyen járhatnak a teremben. És ez megoldotta? Hát nem mostantól, akkortól viszonylag megoldotta, tehát viszonylag a cigányok, akik oda járnak, azok ott viszonylag normálisak, egyébként meg oda járnak a rendőrök is, ingyen teljesen jó. Ez is hát úgy elférnek egymás mellett, nem gány a terem, nem ment el a kukába az egész, teljesen jó. Szerintem ez működőképes dolog, ez egy hasonló jelenség, máshogy kezelve, de hát a lényeg ugyanaz. Mindegy, hát ez rohadt szánalmas, ez a tetőpiszi, ebbe fogunk beledögleni, ebbe a faszpiszi gondolkodásba, ezt én állítom. Na mindegy, hát evezzünk a végére vidámabb vizekre. Ennyi idő után végre elérkezünk lassan a rádió végéhez, és... Végre! Ez meg a rádió volt egyébként, ez nagyon hosszú volt. Egyrészt szerintem nektek is, ahogy így hallgatjátok, másrészt ezt felvenni még tovább tartott. Viszont úgyhogy most igen. Csináljuk azzal a technikával, ami a normálisnak mondható technika lenne, tehát most keverőpult, digitális rögzítő, nem kamerával bockodunk. Gyakorlatilag itt most 8 mikrofont tudnánk kezelni egyszerre, de csak ketten vagyunk, úgyhogy, de persze gondolkozhatunk azon, hogy 4-4 mikrofon, és akkor az nagyon jó hangzik, de ennek sok értelme nincsen, viszont például ezzel a rendszerrel már be tudjuk csatlakoztatni a Robit is a rádióba, csak ahhoz már egy olyan hely is kellene, ahol a Robi is eltér, tehát ez valószínűleg már a Mekkában kialakítandó műhelyemben, kialakítandó komoly hangstúdiónkban lesz majd a jövőben, amit nem mondunk meg pontosan, hogy hol van. Tojástartók között lesz, úgy néz ki. Igen. Úgyhogy tojástartók felé ne menjen senki, mert nem engedjük be úgyse. A legvégső dolog, az csak pár mondatban, a múltkori téma, amikor a Robinak a levele hatására a jövőről beszéltünk, kitaláltuk azt, hogy mit fognak csinálni a gépek. Mert ugye az egyik probléma az volt, hogy mit fogunk mi csinálni, majd ha a gépek lesznek, és a gépek fognak dolgozni helyettünk. De hát azért, ha belegondolunk, mindent muszáj lesz gépesíteni, és nem lehet, hogy mindent mi csinálunk. Ezért én arra gondoltam, hogy ki kell majd fejlesztenünk különböző olyan robotokat, például a faszbukkozó robotot, vagy faszbukkozó gépet, aki helyettünk faszbukkozni fog, hogy ne egy elfáradjunk. Aztán ki kell fejleszteni a selfie robotot, ami saját magát fényképezi, ez nagyon-nagyon fontosnak hangzik. Én szerintem még faszverőgép, segtörlőgép, ilyesmi. Ezek szerintem fontos dolgok, mert nehogy az ember elfáradjon a sok munkában, amit elvégez. De a legfontosabb szerintem az a buzulógép lenne. Úgyhogy ezekkel a magvas gondolatokkal búcsúzunk mára. Hogyha írni akartok nekünk, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen vagyunk elérhetőek. És az egyszerűség kedvéért a vége is Sons of Anarchy lesz. Mégpedig a John D. Relevator című szám a Curtis Tigers and the Forest Rangers-től, ami egy igazán kiváló blues rock a viszont hallásra. Sziasztok! Tell me who's that right, John the Revelator, who's that right, John the Revelator, who's that right, John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know, God walked out in the cool of the day, called Adam by his name. He refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me, who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator. Who's that right? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Now Christ had 12 apostles, 3 led away. He said, watch for me 1 hour, while I go yonder and pray. Tell me, who's that right? John the Revelator. right. John the Revelator, John the Who's That Right. John the Revelator wrote the book of the seven seas. Right. Revelator wrote the book of the seven seas.